ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องนักการเมืองคือนักการศาสนาโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่9มิถุนายน2546ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ วันนี้เขาตั้งหัวข้อมาให้อาตมาเทศนะในหัวข้อว่านักการเมืองนักการเมืองและระบุเลยนะนักการเมืองคือนักการศาสนาบอกอย่างนั้นเลยจะเป็นไปจริงหรือไม่จริงนักการเมืองคือนักการศาสนานั้นจะเป็นไปจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่กันดูลองอธิบายกันไปดูนักการเมืองคืออะไรนักการศาสนาคืออะไรเอาแต่คำว่านักก่อนคำว่านักในภาษาไทยในหมายความว่าคนนี้เนี่ยทำเรื่องนี้เป็นหลักทำเรื่องนี้เป็นงานหลักของผู้นั้นหรือว่าเป็นผู้มีความชำนาญเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของที่กล่าวนั้นนักรบก็คือผู้ชำนาญในการรบนักเที่ยวคือคนนี้ชอบเที่ยวชำนาญในการเที่ยวเอาแต่เที่ยวนักเที่ยวเป็นนักเที่ยวนักกินโอ้โหคนนี้แหลกเลยเอาแต่กินเลยเนี่ยเพราะงั้นคำว่านักในภาษาไทยเราก็คงเข้าใจกันดีเราบอกนักการเมืองก็คือคนนี้ต้องเอาใจใส่หรือว่ามุ่นอยู่กับการเมืองจะเชี่ยวชาญหรือไม่เชี่ยวชาญนั่นอีกประเด็นหนึ่งนักการศาสนาก็คือผู้ที่มุ่นอยู่กับงานศาสนาเอาใจใส่หรือว่าทำอันนี้เป็นหลักอยู่กับการศาสนาเป็นหลักนี่เป็นต้นทีนี้หัวข้อเรื่องบอกว่านักการเมืองเนี่ยคือนักการศาสนาอันนี้อาตมาว่าเป็นประโยคทองเลยนะนักการเมืองคือนักการศาสนานี่ประโยคทองเลยที่ว่าประโยคทองก็คือว่าเป็นคำพูดหรือเป็นภาษาที่บ่งบอกถึงความจริงที่ดีเยี่ยมถ้านักการเมืองเป็นนักการศาสนาหรือคือนักการศาสนาที่แท้จริงคิดดูสิว่าประเทศชาติจะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรประเทศชาติจะแย่ลงหรือว่าจะดีขึ้นแน่นอนคำตอบนี้ไม่ต้องให้รางวัลเพราะรางวัลมีเท่าไหร่ก็ให้ไม่พอเพราะตอบถูกหมดนะมาใครก็ต้องตอบถูกหมดแหละถ้าท่านนักการเมืองนี่คือนักการศาสนาเลยก็หมายความว่ามีความรู้หรือมีความจริงของผู้นั้นในระดับนักเลยนะนักการศาสนาเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมีงานศาสนาเป็นหลักเอาใจใส่เรื่องนี้จริงๆจังๆนะถ้าคนผู้นั้นเป็นนักการศาสนาเข้าไปเป็นอันเดียวกันกับนักการเมืองสรุปก็คือนักการเมืองมีศาสนาในหัวใจหรือในชีวิตมีสาระเป็นนักการศาสนาอยู่ในตัวของนักการเมืองเองเลยอันเดียวกันคำว่าศาสนาหมายถึงอะไรจริงๆแปลว่าคำสอนทีนี้คำสอนศาสนาหรืออนุศาสตร์หรืออนุศาสนีของพระพุทธเจ้าคำสอนเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าอย่างไรถูกต้องอย่างไรเรามาพูดกันตรงนี้เพื่อให้ชัดเจนก่อนว่าคำสอนทุกวันนี้คำสอนของศาสนาพระพุทธเจ้านั้นมันเพี้ยนมันผิดไปเยอะออกนอกรีดไปนอกทางไปแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธไปเยอะนี่พูดกันยังไม่เกรงใจใครไม่กลัวใครมาตีหัวพูดผ่าเปรี้ยงอย่างนี้เลยความเข้าใจแม้จะเป็นชาวพุทธในความเข้าใจความหมายหรือว่าความจริงของศาสนาพุทธเองคนไทย 95% นับถือศาสนาพุทธเนี่ยเข้าใจผิดไปแล้วเข้าใจศาสนาพุทธนี่ผิดเพี้ยนไปขอย้ำตรงนี้ก่อน ขอขยายความคำว่าศาสนาพุทธก่อนศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่เกิดมาท่ามกลางศาสนาเทวนิยมอุบัติขึ้นมาท่ามกลางศาสนาเทวนิยมและศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าประกาศอเทวนิยมประกาศอเทวนิยมศาสนาส่วนมากเกือบทั้งหมดในโลกเป็นศาสนาเทวนิยมจนเขาตู่ว่าศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยศาสนาพุทธไม่เป็นศาสนาเพราะไม่เป็นเทวนิยมจนเขาตู่ว่าเงี้ยเพราะว่าไม่รู้จักวิญญาณไม่รู้จักวิญญาณพระเจ้าเทวดาไม่นับถือพระเจ้าไม่นับถือเทวดาไม่ใช่ศาสนาเป็นปรัชญาเขาว่างั้นนะเขาว่าศาสนาพุทธเป็นปรัชญาแค่นั้นเป็นคำสอนให้ดีเท่านั้นไม่ใช่ศาสนาเพราะไม่ถึงวิญญาณเขาว่างั้นนะไม่ถึงวิญญาณไม่ถึงเทวะไม่ถึงความเป็นเทวดาไม่นับถือเทวดาไม่นับถือพระเจ้าอะไรนี่เป็นต้นจนคนที่เข้าใจอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็ว่างี้เลยว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ศาสนาฟังงั้นเหมือนกับพวกปราชญ์หรือปัญญาชนหลายๆคนที่มีปัญญาทางปรัชญาของชีวิตแล้วก็เอามาสอนแนะนำให้พัฒนาเป็นคนดีคนก้าวหน้าอะไรอะไรได้พอสมควรแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ศาสนาเป็นแต่เพียงครูบาอาจารย์หรือนักปราชญ์ผู้รู้ที่จะสั่งสอนคนให้พัฒนาตนเองขึ้นมาเท่านั้นแต่ไม่ใช่ศาสนาเขาว่างั้นซึ่งอันนี้แหละอาตมาว่ามันยิ่งกว่าที่เขาพูดเลยศาสนาพุทธนี่แหละเป็นศาสนาที่เข้าถึงจิตวิญญาณและรู้จักจิตวิญญาณยิ่งกว่าเทวนิยมพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสเอาไว้คำหนึ่งแต่คำนี้นี่อาตมาเองเป็นคนเอามาไขเอามาไขตอนนี้ยุคนี้ยุคก่อนๆไม่มีใครสามารถไขได้ขอบอกงี้เลยไม่มีใครไขความนี้มีโพธิรักษ์เท่านั้นเป็นผู้ไขความนี้คำนั้นก็คือคำว่าอัตวาทุปาทานคำว่าอัตวาทุปาทานนี่เป็นการประกาศของพระพุทธเจ้าเลยว่าแปลเอาความอย่างเรียกว่าขออภัยนะมันอาจจะแรงและมันอาจจะลบหลู่คำว่าอัตวาทุปาทานเนี่ยแปลเอาความว่าศาสนาที่เป็นศาสนาอยู่ทั้งหลายที่นับถืออาตมันหรืออัตตานี่แหละภาษาบาลีว่าอัตตาอัตวาทุปทานแต่ส่วนภาษาสันสกฤตจะว่ายังไงอาตมันเอาละก็ไม่ได้ใช้กันแต่ก็คงพอเข้าใจเรื่องพยัญชนะหรือภาษาก็คือภาษาคำว่าอัตวาทุปทานเนี่ยพระพุทธเจ้าประกาศคำนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อประกาศยืนยันเลยว่าฟังดีๆนะโทเรื่องของผู้ที่นับถืออัตตาหรืออาตมันนั่นน่ะมันก็แค่คำพูดน่ะยึดได้แค่คำพูดอัตวาทุปาทานในหมายความว่ายึดได้แค่คำพูดเป็นอัตตายึดได้แค่คำพูดเป็นอัตตายึดอัตตาได้แค่คำพูดวาทะแปลว่าคำพูดได้แค่ภาษาได้แค่พูดกันเฉยๆไม่มีของจริงไม่มีความจริงหรอกสภาวะจริงไม่รู้จักอันนี้ไม่ใช่พูดกล่าวตู่แต่เป็นเรื่องจริงคือศาสนาเทวนิยมนี่เขาจะไม่รู้จักพระเจ้าเขาพูดถึงพระเจ้าจริงโอ้พระพุทธเจ้าสูงทรงยิ่งใหญ่แตะต้องไม่ได้ใครไม่สามารถล่วงล้ำแตะต้องมีผู้รู้หรือเป็นผู้ตัวกลางตัวสื่อคือพระบุตรเท่านั้นคือพระศาสดาของศาสนาทุกองเนี่ยเป็นศาสดาคือผู้ที่รับองค์การจากพระเจ้าเอามาประกาศเพราะฉะนั้นทุกคนต้องฟังเชื่อฟังคำประกาศอย่างเดียวเพราะทุกคนไม่มีสิทธิ์ล่วงล้ำเข้าไปวิจัยวิเคราะห์หรือไม่สามารถที่จะไปร่วงรู้อะไรได้มากกว่านั้นผู้รู้ที่เป็นตัวแทนที่จะรู้มีพระบุตรหรือพระบรมศาสดาเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระศาสดาของแต่ละศาสนาจึงเป็นอวตารของพระเจ้าเป็นผู้ที่เกิดมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของพระเจ้าเนรมิตอวตารให้มาเกิดเป็นคนไม่ใช่คนถือว่าพระบรมศาสดาของศาสนาแต่ละศาสนานี้ไม่ใช่คนเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าเพราะฉะนั้นคนทุกคนจะเป็นบรมศาสดาไม่ได้ฟังให้ดีนะ คนทุกคนนี่จะไปเป็นอย่างพระบรมศาสดาไม่ได้พระบรมศาสดานี่ถึงแม้จะมีหัวมีตาสองข้างมีมือสองมือมีแขนสองแขนเหมือนคนทุกประการอาศัยรูปร่างของคนเท่านั้นแต่ความจริงอันนี้ไม่ใช่คนเขาไม่ใช่คนจนกระทั่งเขาเชื่อกันว่าพระเยซูเองก็ดีก็เกิดมาก็ไม่มีพ่อหรอกอาศัยท้องอาศัยคันขึ้นมาเกิดในรูปเฉยๆพระเจ้าเป็นลูกพระเจ้าแล้วก็มาคลอดออกมาไม่มีพ่อคนบอกว่าโอ้นั่นเป็นพ่อก็เขาใส่ความหรือว่าก็ให้มีเป็นเหมือนกับคนโลกเกิดมาแล้วมันจะแปลกๆไม่มีพ่อได้ไงก็เอามุกเอาโจเซฟนี่มาเป็นพ่อหน่อยว่างั้นนะเขาก็ว่ากันไปเล่ากันไปไม่ใช่สามีจริงหรอกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันหรอกแต่ก็ทำไปให้มันไม่ผิดแปลกประหลาดนักว่างั้นก็ว่ากันไปนะในเรื่องของทางศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามหรือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีพระเจ้าเขาก็จะว่ากันไปหลายๆอย่างสรุปแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศอย่างอาสภิวาจาถ้าจะพูดภาษาหยาบนะก็ว่าอหังการนะประกาศอย่างกล้าอาจหาญองอาจท่ามกลางคนที่เขานับถือศาสนาต้องมีพระเจ้าต้องมีผู้บันดาลต้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะกำหนดอะไรทุกอย่างเลยจะสั่งการบันดาลอะไรจะให้เป็นไปตามพระเจ้าสั่งทั้งนั้นทุกอย่างเป็นเรื่องของพระเจ้าเท่านั้นทุกคนไม่มีสิทธิ์ไปแย้งไปฟังไปเถียงพระเจ้าจะให้ดีก็ดีพระเจ้าจะให้ชั่วก็ชั่วพระเจ้าจะให้ทุกข์ก็ทุกข์พระเจ้าจะให้สุขก็สุขแล้วแต่พระประสงค์เพราะฉะนั้นผู้ใดที่เป็นทุกข์ก็ว่าอ๋อเป็นประสงค์ของพระเจ้าผู้ใดจะทรมานจะชั่วจะเลวยังไงโอ้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเอ๊ะพระเจ้าทำไมถึงให้คนชั่วพระเจ้ามีความปรารถนาดีที่จะให้มนุษย์นี่ดีทุกคนและบันดาลได้ด้วยไอ้นี่นะมันฟังแล้วมันทำแม่งทำไมไม่บันดาลให้คนดีหมดทั้งโลกพระเจ้าบันดาลเองสร้างเองอ่ะทุกคนสร้างเองสร้างของไม่ดีมาทำไมเสียชื่อพระเจ้าทำไมสร้างของไม่ดีมาทำไมก็สร้างมาแล้วมันไม่เชื่อฟังมันไม่เชื่อฟังอ้าวก็ไม่เชื่อฟังก็จัดการยึดคืนเลยสิก็พระเจ้าทำได้ทุกอย่างจะให้มีก็ได้จะให้ไม่ให้มีก็ได้จะให้เป็นก็ได้ไม่ให้เป็นก็ได้อะไรต่างๆนั้นนะได้ทุกอย่างอยู่แล้วฟังไปฟังมาแล้วจบกลนะเพราะฉะนั้นศาสนาที่เป็นศาสนาเชื่อคำศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้านี้จึงเป็นศาสนาที่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นทุกวันนี้เป็นยุคที่ใช้ปัญญากันอย่างอิสระใช้ปัญญากันอย่างลึกซึ้งก็เลยนับถือน้อยลงจนกระทั่งมีผู้กล่าวว่าพระเจ้าตายแล้วหมดฤทธิ์เนี่ยมีผู้กล่าวว่างั้นนะก็บอกพระเจ้าตายแล้วหมดฤทธิ์แล้วไม่มีอะไรแล้วคนก็เลยเคร่งคว้างคนก็เลยไปกันใหญ่เลยเพราะพระเจ้าตายแล้วว่างั้นจนกระทั่งมีคนพูดทำนองล้อเลียนอย่างนี้นะเอาละอาตมาจะขยายความอีกนิดนึงว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่แปลกเป็นศาสนาที่ไม่เหมือนใครแล้วไอ้ความไม่เหมือนนี่แหละอาตมาจะเอามานิยามหรือเอามาจำกัดความให้คุณได้ฟังว่าพุทธเป็นเช่นนี้ถ้าไม่เช่นนี้ก็คือไม่ใช่พุทธก็คือศาสนาอื่นๆนั่นเองนะจะวิเคราะห์ตรงนี้ให้ฟังวิจัยตรงนี้ให้ฟังนะจะเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านเปล่งกล่าวว่าเกิดพอเวลาท่านสอนสาวกหรือสอนผู้ที่เป็นพุทธพอท่านประกาศว่าอัตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาคำว่าอัตหิอัตโนนาโถหมายความว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนอกจากตนแล้วพึ่งใครไม่ได้หรือไม่ใช่ที่พึ่งไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งโกหินาโถปโรสิยาตนเป็นที่พึ่งของตนเท่านั้นไม่ต้องไปพึ่งพระเจ้าแต่ทำไมได้พูดนะอาตมาพูดเองเท่ากันก็เราบอกว่านี่ขาวนะไม่ต้องไปพูดว่าดำอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจเพราะถ้าประกาศในท่ามกลางศาสนาในขณะนั้นทุกคนพึ่งพระเจ้าทุกคนต้องพระเจ้าเท่านั้นทุกคนพึ่งพระเจ้าเป็นสรณะมีพระเจ้าเป็นสรณะทั้งนั้นพอพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาบอกว่าไม่นอัตหิอัตโนนาโถนอใช้ภาษาจีนนิดหน่อยไม่นอ แขกผู้จีนตอนนี้แขกผู้ภาษาจีนนิดหน่อยนะบอกไม่ใช่นะตนต้องพึ่งตนเองคำกล่าวนี้เป็นคำกล่าวที่องอาจหรือบังอาจมากเลยท่ามกลางคนทั่วไปประชากรบรรดาอาจารย์ปราชญ์บรมศาสดาไม่รู้กี่ลัทธิเขารวมหัวกันเป็นหนึ่งเดียวหมดเลยนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับถือพระเจ้านับถือสิ่งบันดาลทั้งนั้นพระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาบอกไม่มีใครบันดาลตัวเองเท่านั้นเชื่อกรรมเชื่อวิบากเชื่อพระไตรรัตน์นี่พึ่งพระไตรรัตน์ติสรณะรัตนตยังสรณังพึ่งพระรัตนตรัยสามพึ่งแก้วสามดวงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพึ่งกรรมกรรมปฏิสรณโณกรรมปฏิสรณะพึ่งกรรมหรืออัตตหิอัตโนนาโถพึ่งตนเองตนเองนี่แหละก่อกรรมเป็นกรรมเป็นวิบากและกรรมวิบากนี่แหละตัวได้พึ่งได้อาศัยกรรมวิบากของตนไม่เอาไม่ได้ทิ้งไม่ได้กรรมสกมหิกรรมทายาโถกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณโณอย่างนี้เป็นต้นและแม้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือกรรมเราเป็นสงฆ์เราเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนเอาคำสอนของท่านมาปฏิบัติตามจนได้มรรคได้ผลตามเป็นสาวกสังโฆสาวกสังโฆมี8โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลไปจนถึงอรหัตมรรคอรหัตผลหรือ4มีโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์นี่คือสาวกสังโฆนะคนที่สวดมนต์บทที่3สังฆคุณก็กล่าวชัดอยู่ในนั้นก็สวดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยชาวพุทธนอกจากใครไม่สวดก็แล้วไปแต่ถ้าใครสวดก็ต้องสวดบทนี้อย่างนี้ว่าสงสาวกของพุทธเจ้านั้นคืออริยบุคคล4หรือถ้าแยกออกเป็นคู่ก็ได้8แยกออกกระจายจากคู่ไม่ใช่ออกจากไม่ได้เป็นคู่กระจายจากคู่นะกระจายออกจาก4ก็เป็น8นี่คือสงสาวกสาวกหรือสาวกสังโฆนะเป็นสาวกสังโฆที่แท้เพราะงั้นพุทธธรรมสงฆ์นี่ก็อันเดียวกันกับตัวเองตัวเองจะได้พึ่งก็เพราะว่าตัวเองมีพุทธคุณมีพุทธธรรมหรือมีธรรมะธรรมะที่เป็นพุทธธรรมะตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกต้องแล้วบรรลุมรรคผลบรรลุสิ่งที่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เราได้ในตัวเราได้น้อยหนึ่งแล้วก็ได้พึ่งน้อยหนึ่งในโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนิดหนึ่งก็ได้พึ่งอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ดีเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเรียกว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐถ้าไปพึ่งโลกียะแม้แต่เป็นกัลยาณธรรมเป็นธรรมะในระดับโลกียะจะดีก็ยังไม่ใช่ประเสริฐยังไม่ที่พึ่งอันประเสริฐทีเดียวยังเป็นส่วนเสี้ยวของสิ่งที่มีหนี้มีบาปหรือมีความติดยึดอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอาริยคุณหรืออาริยธรรมหรือพุทธธรรมที่เป็นสมาธิที่แท้เป็นมรรคเป็นผลที่แท้อันนี้แหละถ้าได้แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์และเป็นสิ่งที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นบาปไม่เป็นหนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐแท้นี่คือรายละเอียดพอสมควรที่อาตมาขยายให้ฟังนะคร่าวๆเพราะงั้นผู้ใดเข้าใจหรือศึกษาศาสนาพุทธแล้วจะเห็นชัดเจนว่าศาสนาพุทธนี้ต่างจากศาสนาเทวนิยมอย่างชัดเจนและเป็นศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์อย่างไรเป็นวิทยาศาสตร์เพราะพิสูจน์ได้ท่านตรัสเป็นภาษาบาลีว่าเอหิปัสสิโกท้าทายให้มาพิสูจน์ได้เชื้อเชิญให้มาตรวจสอบให้มันดูได้เลยใครอยากจะดูผู้ที่ได้เองแล้วนี่ผู้ที่ได้เองแล้วนี่สามารถให้คนมาตรวจสอบได้จึงชื่อว่าวิทยาศาสตร์และผู้ที่ได้เองก็ตรวจสอบของตัวเองรู้หมดเลยว่าอะไรคืออะไรอะไรคืออะไรแม้จะเป็นนามธรรมจะมีญาณตั้งแต่เป็นโสดาบันจะมีญาณ7ญาณคือปัญญาตัวเองที่เป็นตัวสอดส่องเป็นตัวที่ยังรู้ที่แท้จริงไม่ใช่งมงายชัดเจนไม่วิจิกิจฉาพ้นวิจิกิจฉาเลยยืนยันว่าธรรมะของพระเจ้านั้นไม่คลางแคลงไม่ สงสัยไม่คล่องใจไม่เบลอพร่ารู้แจ้งแทงทะลุรู้ชัดรู้เจนรู้กระจัดกระจ่างของพุทธนี่ต้องมีญาณรู้เห็นอย่างนั้นจริงๆจึงจะมั่นใจแม้จะเป็นนามธรรมละเอียดลึกซึ้งอย่างไรก็ตามนี่เป็นธรรมะของพระเจ้าและที่รู้ที่เห็นเป็นนามธรรมลึกซึ้งนั้นก็คือจิตวิญญาณทั้งๆที่ศาสนาอื่นเขาบอกว่าเป็นศาสนามีวิญญาณพุทธไม่มีวิญญาณพุทธนี่แหละมีวิญญาณและพุทธจับวิญญาณได้ด้วยว่าวิญญาณอยู่ไหนถ้าบอกว่าอยู่ท้องฟ้าอยู่ในจักรวาลอยู่ไหนก็ไม่รู้พระเจ้าอยู่ไหนจับไม่ติดเลยแล้วในคำสอนของศาสนาที่นับถือพระเจ้านี่ก็พูดไปเหมือนกันว่าผู้ที่มีจิตวิญญาณสะอาดนี่จิตวิญญาณนั่นคือจิตวิญญาณอันหนึ่งอันเดียวกันกับของพระเจ้าเพราะพระเจ้าคือจิตวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์นี่ผู้ใดทำตนเองให้มีจิตวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์อย่างนั้นได้นั่นแหละนั่นแหละอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิญญาณพระเจ้าเลยเหมือนกันเลยอันเดียวกันเลยคำตรัสอันนี้ของบรมศาสดาศาสนาอื่นก็พูดอยู่ก็ตรัสอยู่เหมือนกันของพระเจ้าก็ไม่ได้ขัดของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ขัดแย้งและพุทธเจ้าท้าพิสูจน์ด้วยเป็นวิทยาศาสตร์นามธรรมทางจิตวิญญาณในตัวคนเรามีจิตวิญญาณถ้าเข้าใจว่าจิตวิญญาณคืออะไรและในตัวคนใช้มีจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นจะต้องอ่านจิตวิญญาณในตัวเราของแต่ละคนนี้ให้ออกแล้วสามารถพิสูจน์จิตวิญญาณนี้ได้รู้ว่าจิตวิญญาณคืออะไรและจิตวิญญาณที่สะอาดหรือยังไม่สะอาดวิจัยวิเคราะห์แล้วก็ศึกษาจนกระทั่งไอ้สิ่งไม่สะอาดเป็นอย่างไรสิ่งสะอาดเป็นอย่างไรนามธรรมเป็นอาการลิงคนิมิตอุเทศรู้นามรูปหรือรูปรู้รูปรู้นามด้วยอาการลิงคนิมิตอุเทศคือด้วยอาการของมันเนี่ยนามธรรมมันก็มีแสดงอาการให้เรารู้สึกได้ลิงคะแปลว่าต่างแตกต่างนิมิตแปลว่ามีเครื่องหมายมีลักษณะหมายมันมีอาการของมันมีเครื่องหมายบอกได้ว่าอาการอย่างเงี้ยเป็นราคะเรียกว่าราคะอาการอย่างเงี้ยอาการอย่างเงี้ยเรียกว่าโทสะอาการราคะกับโทสะนี่ลิงคะต่างกันนะมีความต่างกันใครศึกษาแล้วก็จับอ่านออกโอ้อาการต่างกันแม้ต่างกันนี่เป็นตระกูลคนละตระกูลตระกูลเดียวกันต่างกันมีอีกลิงคะอันนี้มากนะเรียกว่าจัดจ้านเรียกว่าแรงอันนี้กลางๆอันนี้น้อยๆต่างกันนะมีความต่างกันต่างกันในอินทรีย์ต่างกันในน้ำหนักต่างกันในเนื้อหามันมีมากมีน้อยต่างกันก็เป็นลิงคะเหมือนกันเป็นความต่างเหมือนกันหรือคนละตระกูลก็ต่างเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นรู้จักลิงคะรู้จักความต่างมีเครื่องหมายบอกให้เรารู้ได้โดยอุเทศโดยคำสอนคำอธิบายขยายความยกหัวข้อยกหลักการหลักเกณฑ์อะไรก็มาชี้แจงให้ฟังแล้วก็เข้าใจความหมายจากอุเทศแล้วก็เอาไปพิสูจน์อาการลิงคนิมิตในตัวเราอย่างรู้เห็นเป็นฌานติปัสสติหรือฌานโตปัสสโตวิหรติรู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันเลยเกิดเดี๋ยวนี้เลยกำลังเกิดราคะในใจโอ้มีญาณออกไปอ่านออกวิจัยวิเคราะห์ออกอย่างนี้กำลังเกิดราคะอย่างนี้กำลังเกิดโทสะเลยอ่านออกแล้วก็มีวิธีด้วยว่าอ้าวเกิดแล้วทำยังไงจะจัดการให้มันลดละยังไงมีวิธีให้ทำอีกอย่างนี้เป็นต้นศาสนาพุทธทำจนกระทั่งสามารถเห็นรู้เลยว่าเราทำจนมันมีฤทธิ์แรงก็ลดลงเรียกว่าจางคลายลงอนุจานุปัสสีนิโรวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสขานุปัสสีหมายความว่าอนุปัสสีนี่หมายความว่าตามเห็นเลยมีญาณอย่างรู้เห็นตามติดไปเลยตามรู้ตามเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมนั้นได้อย่างละเอียดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอนิจจังอย่างไรอาตมาก็อธิบายมาหมดแล้ววันนี้จะไม่ขยายความเลาะลงไปในรายละเอียดที่มันลึกซึ้งพวกนั้นบ้างเราจะไม่ขยายนะจะอธิบายผ่านๆอนิจจานุปัสสีคือตามเห็นความไม่เที่ยงของมันมันไม่เที่ยงหรอกมันไม่เที่ยงอย่างไรมีทิศทางอย่างไรก็มีนัยยะลึกซึ้งออกอีกจนกระทั่งสามารถทำให้มันจางคลายจับได้ว่าจะต้องทำอะไรให้มันจางคลายหรือทำให้มันจนหมดจนนิโรธจนดับ อาการอย่างเงี้ยตัววิญญาณหรือสิ่งที่มันจริงๆมันไม่ใช่วิญญาณจริงอะพระพุทธเจ้าวิเคราะห์ออกว่าไอ้พวกนี้มันไม่ใช่จริงไอ้พวกนี้ถือว่าไม่ใช่ความจริงมันเป็นความหลอกมันมาปนอยู่ในพลังงานของทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์นั้นมีหน้าที่รู้และซื่อสัตย์จิตวิญญาณจริงๆสะอาดบริสุทธิ์ซื่อสัตย์สุจริตและมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาด้วยจิตวิญญาณเนี่ยพิสูจน์ได้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ใช่ของพุทธมาแต่เดิมเป็นของพระเจ้ามาแต่เดิมด้วยเขาก็อธิบายอย่างนั้นมาพระพุทธเจ้าก็พิสูจน์ได้ว่าเมตตาจริงกรุณาจริงมุทิตาอุเบกขาจริงจริงๆแล้วมันเป็นศาสนาเดิมก่อนพระพุทธเจ้าอีกไม่ใช่ก่อนหรอกจริงๆก็ของพระพุทธเจ้านั่นแหละมันหมุนไปหมุนมาแล้วมันเพี้ยนไปเป็นเทวนิยมก็เป็นพระพรหมหรือมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแบบเพี้ยนน่ะแบบแปลงแล้วแบบปฏิรูปไปแล้วหรืออธิบายกันแบบปฏิรูปเราดึงกลับมาหาสัจจะอันเก่าเมตตาอย่างไรกรุณาอย่างไรมุทิตาอย่างไรอุเบกขาอย่างไรเอามาพิสูจน์ได้เอาละอาตมาจะตัดจะตัดจากนี้ไปลัดไปเลยตกลงของพระพุทธเจ้านี่อย่าว่าไม่รู้จักวิญญาณเลยรู้ยิ่งกว่าอันนั้นเป็นแค่อัตวาทุปาทานแค่พูดได้แต่พูดว่าพระเจ้าอย่างนั้นพระเจ้าอย่างนี้ของพระพุทธเจ้านี่สามารถพิจุดวิญญาณให้สะอาดบริสุทธิ์ได้จริงเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์และเป็นจิตวิญญาณที่มีตรีมุรติมีจิตวิญญาณที่มีกรุณาที่คุณปัญญาที่คุณวิสุทธิคุณหรือเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ประทานหรือให้และเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือความหมายนิยามของคำว่าวิญญาณพระเจ้าคือเป็นผู้สร้างเป็นวิญญาณผู้สร้างสรรค์เลยสร้างอย่างที่เราพาสร้างนี่สร้างแล้วเป็นไงสร้างแล้วก็ให้ไม่ใช่สร้างขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อซื้อขายเพื่อเอาให้คุณไปแล้วก็ทวงบุญคุณของคุณอีกทีไม่ใช่เพื่อให้เพื่อสละเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นและเป็นวิญญาณที่ไม่มีลำเอียงไม่มีความคดโกงเป็นวิญญาณบริสุทธิ์สะอาดจริงๆพระพุทธเจ้าพาพิสูจน์ตรีมุรติ3อย่างนี้ได้คุณสมบัติอันยิ่งใหญ่3อย่างนี้ของจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าพาพิสูจน์ได้เลยนี่จึงเรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณในวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมส่วนของพระเจ้านั้นน่ะเทวนิยมนั้นน่ะพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้เหมือนของพระพุทธเจ้าพาพิสูจน์ได้แต่อย่าแต่ต้องห้ามแต่ต้องทุกคนไม่มีสิทธิ์วิจารณ์ทุกคนไม่มีสิทธิ์ไปร่วงรู้มีพระเจ้าและพระบุตรเท่านั้นที่จะรู้ทุกคนรับตามองค์การกันแล้วกันนี่คือลัทธิเทวนิยมส่วนลัทธิพระพุทธเจ้านั้นเป็นลัทธิอิสระเสรีภาพเป็นลัทธิที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมท้าทายให้มาพิสูจน์ท้าทายให้มาเข้าไปรู้แจ้งเห็นเองเป็นสันทิฏฐิโกให้เขาไปรู้แจ้งเห็นเองเลยเห็นเองแล้วจะเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิจะรู้ด้วยตนเห็นด้วยตนคนอื่นไม่สามารถร่วงรู้ได้แทนหรือร่วงรู้ได้ด้วยเห็นของเราเองของตัวเราเองเป็นผู้รู้ผู้เห็นเองเลยไม่มีใครรู้ใครเห็นได้โดยเรานะอะหะเมตังนะชานามิอะหะเมตังนะปัสสามิติอันนี้ของผู้รู้ผู้เห็นของตนเองของใครก็ของคนนั้นไม่มีใครรู้ใครเห็นได้ด้วยเราของเราของเราใครมาเห็นกับเรารู้ด้วยเราไม่ได้มันเป็นของเราอย่างนี้เป็นต้นนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้หลายๆสำนวนหลายๆภาษาอาตมาก็เอามาขยายความให้เห็นชัดเจนว่ามันสอดคล้องกันหมดนะนี่เป็นศาสนาพระพุทธเจ้าที่ท่านอุบัติขึ้นมาท่ามกลางศาสนาเทวนิยมนั้นอย่างยากเย็นอย่างไม่เหมือนใครแล้วพระพุทธเจ้าก็พยายามที่จะปลูกฝังศาสนานี้ลงไปในสังคมขนาดนั้นจนถึงทุกวันนี้ยาวนานมา 2,500 กว่าปีผู้ที่ปฏิบัติได้มีคุณธรรมคุณธรรมของเฉพาะของพุทธเจ้านั้นเรียกต่างจากศาสนาโลกีว่าโลกุตรธรรมโลกุตรธรรมเป็นศาสนาของคนที่ได้แล้วเป็นคนประเสริฐภาษาบาลีเรียกว่าอริยะแต่อาตมาไม่เรียกอริยะแล้วเดี๋ยวนี้เพราะมันเพี้ยนอาตมาก็เลยมาเรียกว่าอาริยะฉะนั้นเขาก็แย้งว่าอาริยะไม่มีในพจนานุกรม อาตมาก็ว่าพจนานุกรมคุณตกหล่นเพราะว่าคุณเรียกว่าพระศรีอานมีอยู่ตลอดเวลาคุณก็เรียกพระศรีอานแล้วศรีอานนี่ก็คืออาริยะนั่นแหละแล้วคุณเอาอาริยะของพระศรีอานไปทิ้งไว้ไหนล่ะคุณทำไมไม่เก็บลงใส่พจนานุกรมล่ะแปลว่าอะไรอ่ะอาริยะแปลว่าประเสริฐนั่นแหละสุดประเสริฐนั่นแหละอันเดียวกันรากศัพท์เดียวกันเนื้อเดียวกันเขาบอกว่าไม่มีในพจนานุกรมพจนานุกรมของคุณมันไม่สมบูรณ์หรอกตกกลอนถ้าคุณเป็นนักศึกษาหน่อยไม่ใช่หูหนาตาเร่อไม่ใช่คนปากคนเถื่อนคุณก็ต้องเคยได้ยินแล้วพระศรีอานน่ะใช่ไหมใครไม่เคยได้ยินใครเคยได้ยินพระศรีอานมีในพจนานุกรมพจนานุกรมของคุณมันไม่สมบูรณ์หรอกตกกลอนถ้าคุณเป็นนักศึกษาหน่อยไม่ใช่หูหนาตาเร่อไม่ใช่คนปากคนเถื่อนคุณก็ต้องเคยได้ยินแล้วพระศรีอานน่ะใช่ไหมใครไม่เคยได้ยินใครเคยได้ยินพระศรีอานยกมือขึ้นสิโอ้โหเกือบไม่มีใครที่จะไม่ยกเลยไม่รู้นะอาตมาไม่รู้เอ้าเอ้าเพราะคำว่าศรีคำว่าอาริยะนี้ขอยืนยันว่ามีในภาษาทางศาสนาแน่นอนเพราะคนที่บอกว่าอาริยะไม่มีในพจนานุกรมถูกของเขาเหมือนกันพจนานุกรมเก็บไม่ครบฮะไม่มีจริงๆตกแต่ว่ามีในภาษาในมนุษย์ไหมมีภาษาในหลักวิชาไหมมีภาษาในอะไรไหมมีอย่างที่อาตมายกขึ้นมาอ้างอิงให้ฟังเนี่ยใช่ไหมพระศรีอานเนี่ยมีจริงๆแล้วอานอันนี้นะไม่ใช่อริยะนะอานนี่ก็คือสระอานะออารอเรือสระอิยอยักษ์กรันกรันตัวยอไว้ก็ไม่เรียกยะเท่านั้นเองก็อาริยะนี่แหละพระศรีอาริยะนี่แหละบ่เวลามันมีเมตไตรตามแล้วก็ยังอ่านศรีอาริยะเมตไตรเลยใช่ไหมพอมีเมตไตรตามหลังคำอาริยะไม่มีกรันออกไปก็ต้องอ่านยะก็ยังอ่านศรีอาริยะเมตไตรเลยไม่ได้อ่านศรีอริยะเมตไตรนะศรีอาริยะเมตไตรหรือโดยเฉพาะศรีอันนี่แหละคุณไม่ได้อ่านศรีอัดเมื่อไหร่แล้วศรีอันไม่ได้อ่านศรีอันใช่ไหมไม่ได้อ่านศรีอันอ่านสีอานนี่แหละนี่ก็เป็นสิ่งที่อาตมาอธิบายขยายความให้ฟังที่จริงคำว่าอาริยะหรือคำว่าสีอานเนี่ยอาตมาเพิ่งจะมีปฏิภาณมีผู้มาบอกอาตมาว่าอ้าวพ่อท่านที่จริงมีนะในคำว่าอาริยะนี่มีในศาสนานะมีในวงการของศาสนานะปริยัติ8มาบอกอาตมามาบอกว่ามีนะพ่อท่านเนี่ยคำว่าศรีอานไงศรีอาริยะไม่ไตรไงอาตมาอาตมาก็นึกไม่ออกเหมือนกันแต่ก่อนได้ไปเถียงเขาว่าอาริยะนี่มาจากรากศัพท์นี้อาตมาว่าอาตมาไม่เอาอริยะและไม่เอาอาระยะที่เป็นสันสกฤตไม่เอาอาตมาจะเอาอาริยะเนี่ยอาตมาว่าอาตมาที่จริงอาตมาก็ผันขึ้นมาเองแหละเอาอาระยะกับอริยะนี่มารวมกันก็เป็นอาริยะอาตมาก็ทำเองแหละอาตมาก็นึกไม่ถึงคำว่าศรีอานนี่เหมือนกันก็เลยได้จะแย้งเขาไม่ออกเขาบอกว่าไม่มีไม่มีมันเป็นของเราบัญญัติแล้วเนาะมันก็ต้องยอมเขาแหละเขาจะมาเชื่ออะไรนะน้ำมนต์เราอ่ะเราเป็นคนไม่ได้เก่งอะไรไม่มีหลักประกันอะไรเลยไม่มีเครื่องประกอบไม่มีปริญญาสักใบก็ไม่มีเป็นราชบัณฑิตอะไรก็ไม่ใช่อะไรเขาก็ไม่รับรองอาตมาก็ว่าไม่เป็นไรเขาไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเขาไม่ยอมรับก็ไม่ว่ากันแต่อาตมาว่าอาตมาจะใช่เนี่ยสุดท้ายแม้แต่ไปอ้างไปยืนยันในรัฐในทางรัฐนะส่งเข้าไปในทางรัฐอย่างนโยบายของพรรคเพื่อฟ้าดินเขียนว่าจะต้องเป็นอาริยะอย่างนี้เขาก็ไม่ยอมไปใช้คำว่าอาริยะนะบอกว่าไม่มีในพจนานุกรมไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้ก็ไม่ใช่นะสุดท้ายเราสู้เขาไม่ได้ก็ต้องไปใช้คำว่าอริยะก็ยอมจำนนถ้ามาคราวนี้แล้วแม่อาตมาเอาสีอานไปยันนี่คงสายจะต้องยอมอาตมาแล้วแม่มันไม่ทันมันไปแล้วเสร็จไปแล้วนะเอาละไม่เป็นไรทั้งแค่นั้นก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็อธิบายขยายความพวกนี้ออกไปยาวยืดนะเป็นอาริยะหรือเป็นอริยะเดิมนี่แหละหรืออาระยะของสันสกฤตก็ต่างมีความหมายว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นคนประเสริฐโลกุตตรธรรมนี่มันประเสริฐจริงๆประเสริฐตรงไหนประเสริฐต้องเป็นคนที่เจริญแท้เป็นคนที่ซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริต ถ้าบอกว่าลดโลภก็ลดจริงๆไม่มีอะไรแฝงเพราะล้างกิเลสถูกสภาพจริงๆยืนยันได้เป็นวิทยาศาสตร์ว่าลดลงไปแล้วก็ล้างลงไปได้จริงๆนอกจากคนหลงตัวเองนะอีกเรื่องนึงถ้าไม่หลงตัวเองเป็นความจริงแล้วเป็นสัจธรรมแล้วก็ล้างเห็นความจางคลายเห็นความดับจนกระทั่งเห็นปฏินิสคะเห็นการสลัดคืนหรือว่าเห็นการสัจจะย้อนสภาพนะสามารถที่จะกลับไปกลับมาทบทวนไปทบทวนมามีแล้วก็ไม่มีไม่มีก็ไปมีอีกมีอีกแล้วก็ไม่มีอะไรอะไรกลับไปกลับมาได้ทั้งสองอย่างแต่สุดท้ายก็คือศูนย์อยู่อย่างเก่าไม่ติดไม่ยึดไม่แปดไม่เปื้อนเหมือนน้ำกับใบบอนจะไปทำงานกับน้ำใบบอนจะทำกับน้ำอีกก็ทำได้จะมีประโยชน์ร่วมกันยังไงยังไงก็ได้แต่ไม่ซึมซับไม่ดูดซึมไม่ดูดซับไม่เข้าไปติดเชื้อติดอะไรอีกเลยนี่คือความสะอาดอย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์อย่างแอบโซลูทอย่างสมบูรณ์เลยนี่เป็นลักษณะของธรรมะของพระพุทธเจ้าและที่อาตมาจะย้ำตรงนี้ก็คือศาสนาพระพุทธเจ้านั้นที่จะประกาศหรือจะยืนยันเป็นของพุทธก็คือเป็นโลกุตรธรรมจึงจะชื่อว่าพุทธถ้าเป็นโลกียธรรมคือละชั่วประพฤติดีนั้นเท่านั้นเหมือนกันกับศาสนาอื่นศาสนาไหนก็สอนให้ละชั่วประพฤติแต่ไม่เข้าไปถึงปรมัตถ์หรืออย่างถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานไม่สามารถยังเข้าไปถึงจิตวิญญาณอย่างวิทยาศาสตร์พิสูจน์นามธรรมนี้ได้นะศาสนาอื่นไหนก็ละชั่วประพฤติเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าพุทธศาสนาจะต้องเป็นโลกุตรธรรมจึงจะชื่อว่าพุทธถ้าแค่ละชั่วประพฤติดีก็เป็นศาสนาอื่นเหมือนกันเพียงแต่คำสอนอาจจะต่างกันบ้างหลักปรัชญาอาจจะต่างกันบ้างแต่มุ่งหมายไปให้ละชั่วประพฤติดีด้วยกันทั้งสิ้นเหมือนกันทั้งสิ้นเพราะงั้นจะแตกต่างกันก็ตรงโลกุตรธรรมผู้ที่เป็นพุทธแท้จึงต้องมีโลกุตรธรรมให้ได้ถ้าไม่มีโลกุตรธรรมนั้นยังไม่ชื่อว่าพุทธผู้ใดเกิดมาพบศาสนาพุทธแล้วไม่ได้โลกุตรธรรมไปคือโมฆะบุรุษโมฆะบุรุษแปลว่าอะไรแปลว่าคนเปล่าคนเกิดมาเป็นคนเสียชาติเกิดเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์อันพึงได้พึงมีประโยชน์อันพึงได้พึงมีคือโลกุตรธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบเป็นของพระพุทธเจ้าหรือศาสนาพุทธอย่างแต่เพียงศาสนาเดียวเพราะเกิดมาพบศาสนาพุทธแล้วไม่ได้โลกุตรธรรมไปเสียชาติเกิดมาเป็นคนทั้งทีเอาโลกุตรธรรมไม่ได้ตายไปคือซวยโมฆะบุรุษน่าเสียดายฟังไว้ทุกคนหลายคนอายุยาวแล้วจะไม่ได้โลกุตรธรรมไปเลยแม่นิดแม่น้อยเฮ้ยเสียดายชีวิตเนาะบางคน80ปีตายเสียดายจริงๆตั้ง80ปีไม่ได้บางคน90ปีแล้วยังไม่ได้โอ้โหเมื่อเช้าก็ตายไปคนตายอยู่ที่นี่นอนผ้าอยู่หน้ากุฏิองค์ไหนเมื่อเช้าฮะกุฏิหน้าห้องน้ำหน้าเขาไปพบไปพลิกดูอ้าวไม่หันใจแล้วภาษาอีสานไม่หันใจคือไม่หายใจนั่นเองแต่ภาษาอีสานว่าไม่หันใจแล้วลมไม่มีแล้วก็เอาไปส่งโรงพยาบาลเขาตรวจสอบแล้วบอกว่าตายมาก่อนมาถึงโรงพยาบาลเขาวินิจฉัยเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถจะบอกออกใบอย่างงนอย่างนี้ให้ได้เพราะตายมาก่อนไม่ได้ตายตรงนี้ตายมาเพราะอะไรเขาจะต้องสืบสวนก็เลยต้องไปหานิติเวชเพราะว่าไม่ได้ตายที่เขาตายมาจากที่อื่นก่อนก็ต้องส่งนิติเวชตรวจสอบเพราะอะไรนะมูลฐานมาอย่างไรตอนขาดใจมันขาดใจด้วยจุดไหนอันนี้เขาต้องมีอย่างนั้นนะนี่ตายไปอายุ50กว่าได้โลกุตรธรรมไปมั่งหรือเปล่าไม่รู้ถ้าไม่ได้ก็ โมฆะบุรุษฟังไว้ให้ดีนะอาตมาย้ำจุดสำคัญสำคัญของศาสนาพระพุทธเจ้าเราและเมืองไทยเป็นเมืองพุทธมีคนนับถือศาสนาพุทธถึง 95% แหมคนที่เขาไม่รู้จักศาสนาพุทธที่ยังไม่ได้ยินข่าวยินคราวว่าศาสนาพุทธเป็นอย่างไรในโลกมีในโลกนี้ 6,000 ล้านคนนี่มีนั่นก็แล้วไปเถอะเขาไม่รู้จักศาสนาพุทธเลยเขาก็ไม่ได้คุณธรรมอันนี้ไปก็แล้วไปเถอะเพราะเขาไม่รู้จักนี่แต่เราโอ้โหทะเบียนก็บอกว่านับถือศาสนาอะไรพุทธครับนับถือศาสนาอะไรพุทธค่ะได้โลกุตตรธรรมไปแล้วยังยังพูดแย่แย่ระวังจะโมฆะบุรุษก่อนตายไปก่อนเสียชาติเกิดเป็นหนึ่งชาติอาตมาเคยแปลให้ลึกซึ้งกว่านั้นว่าน่าเสียดายเนาะเกิดมาเป็นคนพบศาสนาพุทธมีคนสอนคนบรรยายเสด็จซ้ำให้ฟังอย่างดีแต่ไม่ได้โลกุตตรธรรมไปโอ้ให้ม้าตัวใดตัวหนึ่งมาเกิดแทนน่าจะได้น่าจะดีกว่าเสียดายชิงม้าตัวนั้นเกิดทำไมนี่คือคำอธิบายของโพธิรักษ์ลึกถึงกึ๋นสรุปแล้วคือแม่คนนี้นี่เสียดายน่าเสียดายเกิดมาเป็นคนแล้วนี่ชิงม้าเกิดแท้ๆให้ม้าตัวใดตัวหนึ่งมาเกิดน่าจะได้โลกุตตรธรรมไปโอ้โหนี่แปลฟังอย่างนะใครฟังแล้วก็บอกไอ้คนนี้ปากจัดจังนะที่ได้ว่าคนนั้นคนนี้ก็ไปหมดก็ว่าให้มันรู้สึกรู้สึกมั่งว่าโถภาคเพียรเอาเถิดเกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนามีคนอธิบายอยู่แล้วมีสมณะพราหมณาสมัคตาเอเยอิมันจโรกังปรัญจโรกังสยังอภิญญาสัจฉิกตวาปเวเทนตีติโดยยืนยันว่าอัตถิโลเกสมณะพราหมณายืนยันว่าอัตถิโลเกในโลกนี้นี่ยังมีนะอัตถิยังมีอะไรมีอัตถิมีผลมีประโยชน์มีคุณค่าอัตถิโลเกในโลกนี้ยังมีอะไรมีสมณะพราหมณาสมัคตาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งรู้จักโลกนี้โลกหน้าเยอิมันจโรกังปรัญจโรกังสยังอภิญญารู้ได้ด้วยตนเองสยังแปลว่าตัวเองเราเองตัวเองนี่ไม่ใช่กระเทยพูดกันนะคนละเรื่องกันสยังคำนี้ไม่ใช่ตัวเองที่กระเทยเขาไปใช้พูดกันคนละเรื่องคือของตัวเองอภิญญาเป็นความรู้ยิ่งอภิญญานี่คือความรู้ยิ่งเป็นความรู้อันลึกซึ้งเป็นความรู้พิเศษท่านรู้ได้ตนเองแล้วก็เอามาประกาศให้รู้แจ้งตามสัจฉิกตวาปเวเทนตีติเอามาประกาศให้คนอื่นได้สัจฉิกตวาได้รู้แจ้งรู้จริงตามใครไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงก็ช่างหัวคุณ นี่คือลีลาของสมณโพธิรักษ์เทศนะพูดไปก็ยัดไปพูดไปก็ซอกท้องไปจิ้มให้มังเกาให้คันๆมั่งอะไรแล้วแต่ลีลาของพระโพธิรักษ์สมณโพธิรักษ์เทศนะคุณเจอสมณพราหมณาผู้ที่รู้จักโลกนี้โลกหน้าด้วยตนเองอย่างจริงจังแล้วเอามาประกาศให้เรารู้แจ้งตามได้แล้วคุณก็เอาไปพิสูจน์เลยว่าอัตถิทินังอัตถิยิทังอัตถิหุตังนะว่าโลกนี้นี่มีเรื่องการทานจริงๆนะการให้การทานจริงๆทินนังนี่มาให้จริงๆทานจริงไม่ใช่มาหลอกล่อกันอยู่ทานก็มีแฝงด้วยการขอคืนดีไม่ดีเอาคืนยิ่งกว่าเราทานไปซะอีกเนี่ยให้ทานข้าวทัพพีหนึ่งโอ้โหบางคนทัพพีหนึ่งกว่าจะตักใส่บาตรอาตมาก็ยืนรอแล้วข้างในนั้นอธิษฐานอธิษฐานแปลว่าขอเลยนะแปลผิดด้วยอธิษฐานนั้นแปลว่าตั้งใจนี่ผิดเลยนะแปลว่าขอเนี่ยไม่ใช่ภิกษุหรือภิกขุนะหรือภิกขานี่ขอนี่ไม่ใช่แล้วนะอธิษฐานแต่เสร็จแล้วขออะไรขอให้ได้บ้านได้เรือนขอให้ได้เงินได้ทองขอให้ได้สารพัดจะเอาทั้งโลกนะขอให้ได้น้ำมันจากอิรักขอให้ได้น้ำมันจากซาอุดให้หมดอะไรนี่ขอจังเลยข้าวทัพพีเดียวจะใส่บาตรให้เนี่ยละขอจังเลยขอเกินไปกว่าที่จะทำบุญข้าวทัพพีเดียวนี่ โอ้โหกำไรเกินควรขนาดหนักจิตตั้งจริงๆนะจิตมีอาการจริงนะเขาไม่ได้หลอกตัวเองเขาไม่ได้ทำเล่นๆด้วยบางคนนี่อธิษฐานเอาจริงเอาจังจริงๆเลยเป็นภาวะจริงนะเขาจริงใจในการขอนั่นจริงๆเพราะฉะนั้นการโลภก็เกิดจริงแล้วจากจิตผู้นั้นตั้งความโลภใส่จิตตัวเองเกินกว่าที่ให้ความจริงก็คือคนนี้จิตให้มีบ้างตีราคาแล้วข้าวทัพพีหนึ่งจิตโลภมีจริงอีกเกินกว่าราคาของข้าวมูลค่าข้าวทัพพีหนึ่งโอ้โหท่วมตัวท่วมตนท่วมล้นโลกคนนี้จึงขาดทุนยับเยินใครได้เคยตั้งจิตแบบนี้บ้างยกมือขึ้นบอกซะดีๆอาตมาว่าไม่ละเว้นเลยนี่คือความเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิมาแต่เดิมมันไม่เป็นอัตถิทินังมันไม่ได้เป็นการทานที่แท้จริงมันเป็นการทานแบบหลอกๆเป็นการทานที่ถูกขโมยเมามานะผิดเพราะต้องมาเรียนรู้การทานที่การให้ที่แท้จริงแล้วก็มันเป็นยิฐถังก็มีคือพิธีการก็มีแต่พิธีการที่แท้จริงที่มีผลที่แท้จริงผลโลกียะเป็นโลกียะกุศลก็มีผลโลกุตระกุศลมียิ่งกว่านั้นจะเป็นทานก็ตามเป็นยิฐถังเป็นพิธีกรรมก็ตามเป็นหุตตังการสังเวยจิตสังเวยจริงๆเนี่ยต้องอธิบายนามธรรมยิฐถังเนี่ยเป็นรูปธรรมหมดเลยทั้งพิธีการส่วนหุตตังนั่นคืออย่างถึงจิตวิญญาณเป็นการสังเวยต่อพิธีการนั้นๆเป็นการพอเกิดพิธีกรรมแล้วจิตก็เลยเป็นจิตที่เข้าไปหาที่นังนั่นเองสละหรือทานหรือให้แท้จริงแต่ยึดทางทุกวันนี้นี่เอาคนไปสังเวยก็ต้องการสิ่งตอบแทนฆ่าสัตว์ไปสังเวยไหว้เจ้าสังเวยพิธีกรรมสังเวยไหว้เจ้าหุตังจิตก็ไม่ทินังองรวมของทินังยิฐถังหุตังนี้เขาแยกกันขาดหมดแล้วเขาอธิบายกันไม่รอบถ้วนแต่อาตมาหยิบมาอธิบายให้รอบถ้วนอธิบายให้ฟังสู่ฟังว่าต้องเข้าใจให้ถูกต้องและปฏิบัติให้ถูกตรงเพราะปฏิบัติให้ถูกตรงแล้วคุณจะเห็นผลว่าอ๋อโลกนี้มีทินังมียิฐถังมีหุตังแล้วมีผลอย่างไรอย่างไรอย่างไรพิสูจน์ได้ถึงขั้นโลกุตระเพราะฉะนั้นก็เกิดได้จากกรรมทั้งกายวาจาใจเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิข้อที่4ก็คือสุคตะทุคตานังกัมมานังพลังวิปาโกหมายความว่าจะทำดีหรือทำชั่วสุคตะทุคตานังกัมมานังเพราะการกระทำนี่แหละเป็นผลเป็นวิบากพลังวิปาโกผลวิบากนี้เกิดจากจะดีหรือชั่วก็เพราะกรรมผลวิบากมีจริงเกิดจากกรรมเป็นดีหรือเป็นชั่วจริงเมื่อเข้าใจถึงกรรมแล้วทินังยิฐังหุตังก็เกิดจากกรรมทั้งนั้นกรรมานังก็เกิดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกรรมนี่แหละจึงทำให้เรารู้จักโลกนี้โลกหน้าอายังโลโกปโรโลโกซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิอีก2ข้อเป็น6แล้วนะ3ข้อแรกทินังยิฐังหุตังอีก3ข้อมากัมมานังและก็อายังโลโกปโรโลโกอีก3ข้อกรรมนี่แหละจะแยกให้รู้คุณอยู่ในโลกนี้หรืออยู่ในโลกหน้าเมื่อกี้บอกแล้วสมณะนั้นอธิบายแยกโลกนี้โลกหน้าให้คุณรู้จักและคุณก็จะไปโลกนี้โลกหน้าได้จริงสมัยก่อนหรือเทวนิยมอธิบายกันไว้ว่าโลกหน้าคือพอตายแล้ววิญญาณก็จะไปสู่โลกหน้าร่างกายตายก่อนร่างกายตายแล้วคุณถึงจะไปถึงโลกหน้าวิญญาณออกจากร่างแล้วก็ไปสู่โลกหน้าจะไปนรกหรือไปอยู่กับพระเจ้าก็แล้วแต่กรรมของคุณนี่เทวนิยมอธิบายไว้นานแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าแล้วตายไปแล้วนะพิสูจน์ได้ไหมล่ะจะเอามาบอกก็ยากไม่มีใครมาบอกพิสูจน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกหน้าอย่างนั้นน่ะพิสูจน์ไม่ได้เอาโลกหน้าของพระพุทธเจ้าดีกว่า โลกหน้าของพระเจ้านั้นมีความหมายยิ่งกว่านั้นมีนัยยะสำคัญกว่านั้นโลกหน้าของท่านค้นพบนี่เป็นโลกโลกุตระเป็นโลกที่ไม่ต้องวนเวียนไม่ต้องตกนรกอีกอย่างแท้จริงเลยศาสนาเทวนิยมเขาก็ไม่อยากตกนรกแต่เขาพิสูจน์ไม่ได้เขาบอกว่าถ้าทำดีแล้วคุณจะไปอยู่กับพระเจ้านิรันดรด้วยเนี่ยเขาว่างั้นนิรันดรจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่ของพระเจ้าพิสูจน์นิรันดรแท้จริงเลยนิจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมมังอสังหิรังอสังกุปปังเที่ยงแท้แน่นอนถาวรนิรันดรสัสตังนี่แปลว่านิรันดร์สัสตะเนี่ยนิรันดร์ยืนยันได้ก่อนตายพิสูจน์โลกหน้าทันทีก่อนในชีวิตนี้ให้พิสูจน์เลยจิตวิญญาณอยู่ในตัวเราแล้วก็อ่านเลยว่าเหตุแห่งการตกอยู่ในสังสารวัฏขึ้นสวรรค์ตกสวรรค์ลงนรกลงนรกขึ้นสวรรค์ใหม่วนเวียนเนี่ยเพราะเหตุแห่งกิเลสหรือตัณหาอุปาทานแล้วฆ่ากิเลสตัณหาอุปาทานนี้ให้ตายสนิทจริงๆเลยอย่างรู้แจ้งเห็นจริงอย่างตามเห็นจริงเลยเมื่อกิเลสหมดจริงแล้วจิตวิญญาณเป็นอย่างไรเราจะรู้จิตวิญญาณที่สามารถละกิเลสได้นี่แหละจับกิเลสถูกตัวถูกตนตั้งแต่สักกายะตัวตนอันเป็นตัวการสำคัญเอาตัวนี้และหมายหัวมันเลยตัวการสักกายะส่วนคำว่าตัณหาคำว่าอัตตานั่นก็คือเรียกกลางเรียกภาษากลางๆว่าตัวตนของกิเลสทั่วๆไปหรือตัวตนอะไรก็แล้วแต่ก็เรียกได้อัตตาแต่ถ้าสักกายะอัตตาคือตัวตนของกิเลสของผู้ที่มีญาณเพราะฉะนั้นพระอริยะเริ่มต้นโสดาปัตติมรรคจับตัวสักกายะได้แล้วแล้วปฏิบัติอย่างไม่มีวิจิกิจฉาปฏิบัติอย่างชัดเจนนะรู้กิเลสมีวิธีล้างกิเลสตามเห็นกิเลสจางคลายตามเห็นจนกระทั่งสามารถทำให้กิเลสนิโรธานุปัสสีดับแล้วก็พิสูจน์ทวนไปทวนมาปฏินิสักะจนกระทั่งโอ้มันเป็นทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมมังมันเที่ยงแท้นิจังมันแน่นอนแท้เที่ยงไม่มีแปรเปลี่ยนเป็นอื่นอวิปริณามธรรมมังไม่แปรเปลี่ยนอสังหิรังอะไรมาหักล้างอันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้เป็นตัวสำเร็จแล้วอสังกุปังตายไม่ฟื้นไม่กลับกำเริบอีกพระพุทธเจ้าท่านมีคำกำกดกำกับไว้ชัดเจนอย่างนี้เลยว่าสัจจะอันนี้ต้องจริงอย่างนี้เพราะฉะนั้นการพิสูจน์ของพระพุทธเจ้าจึงพิสูจน์ความจริงจริงๆเลยพิสูจน์ความจริงๆเพราะฉะนั้นผู้ใดจิตวิญญาณแต่ก่อนนั้นเป็นจิตวิญญาณหมุนไปหมุนมาเป็นสังสารวัฏอยู่ในโลกสามัญโลกียะแปลว่าหมุนวนตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็วนไปแล้วดับจริงไม่จริงไม่รู้พิสูจน์ไม่ได้มันพักยกหรือว่ามันพักไปนานนานนานเท่าไรไม่รู้ไปอยู่กับพระเจ้ากี่ล้านปีก็ไม่รู้มาเกิดใหม่หรือไม่มาเกิดไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่ของพระเจ้านั้นพิสูจน์ได้เลยว่าไม่เกิดแน่ๆเพราะโลกที่พระเจ้าค้นพบคือโลกโลกุตระนี้จึงเป็นโลกที่พิสูจน์ได้เด็ดขาดพิสูจน์ได้อย่างแท้จริงพิสูจน์ได้อย่างรู้เห็นเป็นฌานโตปัสสโตวิหรติรู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนี่ทีเดียวเป็นปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิแล้วเอหิปัสสิโกท้าทายให้มันพิสูจน์เลยใครเอาตัวเองมาเป็นตัวเองมาพิสูจน์เลยสันทิทิโกเอามาตัวเองมาพิสูจน์เลยถ้าคุณพิสูจน์ได้พิสูจน์ถึงคุณก็จะรู้ความจริงนี้นี่เป็นวิทยาศาสตร์ที่แท้ทางนามธรรมพระพุทธเจ้าค้นพบแล้วทางโลกวิทยาศาสตร์เขาว่าเขาค้นพบเหมือนกันวิทยาศาสตร์ควอนตัมเขาค้นพบเขาบอกโอ้วิทยาศาสตร์ก็รู้ทุกอย่างอนิจจังอนัตตาเขาว่างั้นนะทุกอย่างก็ไม่เที่ยงเขาพิสูจน์แล้วเหมือนกันทุกอย่างก็ไม่ใช่ตัวตนมันก็แปรเปลี่ยนไปเรื่อยจนสุดท้ายมันก็ไม่มีตัวนั้นแล้ววิทยาศาสตร์เขาก็พิสูจน์ได้แล้วเอาโอเคคุณพิสูจน์ได้แต่เขาพิสูจน์ได้แค่รูปธรรมเขาพิสูจน์ได้แค่รูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามอรูปธรรมก็ตามเขาก็พิสูจน์ได้เท่านั้นแหละเท่าที่เขาสามารถจะพิสูจน์อรูปธรรมที่เขาเรียกว่านามก็ตามมันไม่เที่ยงหรือแม้แต่ความรู้สึกของเขาเองเขาบอกมันไม่เที่ยงตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วเขาอาจจะไม่มีได้ชั่วคราวโอ้ตอนนี้มันหมดไปแล้วนะกิเลสกามหมดไปแล้วราคะไม่โทสะมาเลย10ปีแล้วไม่โทสะเลยเขาอาจจะเป็นได้โดยวิธีสะกดจิตวิธีนั่งสมาธิหรือวิธีที่ไม่รู้ล่ะเขาเป็นไ อันนี้ก็เคยมีคนเป็นได้ใช่ไหมพวกคุณก็เคยว่างตอนนี้มันไม่โกรธมาโอ้หลายวันมานี้ไม่เคยไม่โกรธเลยคนยั่วยุยังไงก็ยังอารมณ์ดีคนเคยยั่วยุเคยโกรธเดี๋ยวนี้มันก็ไม่โกรธเลยได้มานานแต่คุณยืนยันได้ไหมว่ากิเลสตัวนี้มันสูญสิ้นจริงๆอ่ะใช่ไหมมันยังไม่แน่พระพุทธเจ้าท่านพามาพบโลกนี้นี่แหละโลกใหม่ที่แท้จริงโลกใหม่อันสะอาดบริสุทธิ์โลกใหม่อันวิจิตรพิสดารโลกใหม่อันหมดทุกข์หมดสุขโลกใหม่อันเป็นประโยชน์คนโลกใหม่มนุษย์โลกุตระหรือเป็นอริยะบุคคลเนี่ยถ้าบรรลุเป็นอริยะที่แท้จริงแล้วนี่เป็นคนประโยชน์ตนก็ได้คือลิกิเลสนี่แหละลดลงนี่แหละคือประโยชน์ตนลดได้แล้วเป็นประโยชน์ท่านช่วยคนอื่นเกื้อกูลคนอื่นมีประโยชน์ต่อโลกจริงๆแท้ๆเลยนะคนโลกใหม่โลกนี้พิสูจน์ได้ตั้งแต่เป็นๆไม่ต้องตายไปแล้วเรียกว่ากายตายแตกท่านใช้ภาษาบาลีว่ากายสัพเพทาเพทาแปลว่าแตกกายนี่ร่างกายแตกตายปรัมมรณามาคำว่าหลังจากการตายกายแตกนี้เนี่ยคุณจึงมีโลกหน้าโลกไปเกิดในโลกหน้าแบบหลังการตายแบบนี้ซึ่งพิสูจน์ไม่ได้นี่พิสูจน์อย่างนี้แล้วมันจะไปรู้กันยังไงแล้วไปจับเอาวิญญาณที่ตายนั้นบอกออกจากร่างแม้มีการพิสูจน์กันออกทางหน้าผากออกทางอะไรของเขาก็ไม่รู้แล้วนะออกจากจุดสะดือออกที่ไหนบางทีออกปลายเท้ามีเหมือนกันบอกลัทธิบางลัทธิบอกว่านี่ตายแต่แล้วแต่จะออกวิญญาณของคนถ้าออกตรงนี้พยากรณ์ว่าเป็นอย่างนี้ถ้าออกตรงนี้ถ้าตายแล้ววิญญาณออกจากตรงนี้พยากรณ์ว่าจะไปตรงนั้นอะไรของเขาแล้วแต่อาจารย์เดาทั้งนั้นอ่ะมันไม่จริงหรอกมันก็ไปอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ของจริงได้แต่นี่พุทธเจ้าทำไมไปอธิบายเฟิงงั้นหรอกคุณจะลอยล่องไปอยู่ในบ้านเลขที่เท่าไหร่ไปอยู่นรกสวรรค์อะไรก็ตามใจแต่ขณะนี้นี่อยู่ในร่างกายเรานี่ท่านพิสูจน์จุดสำคัญคืออริยสัจ4เพื่อรู้จักอริยสัจ4แล้วเนี่ยดับเหตุที่ตัวผีร้ายนี่ชัดนี่แหละมันจะพาดีแล้วเอาเท่านี้ก็พอให้เป็นคนดีเป็นคนมีความสุขสมบูรณ์เป็นคนที่มีคุณค่าต่อโลกต่อประโยชน์ต่อสังคมต่อมนุษยชาติโอ้อย่างนี้ยอดวิเศษมนุษย์แล้วไม่ต้องไปเอาเกินกว่านี้หรอกสรุปแล้วพระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่ามีคนที่เป็นสมณพราหมณ์ผู้รู้จักโลกนี้โลกหน้าแล้วเอามาเปิดเผยให้พวกเราฟังอาตมาขอยืนยันกับพวกคุณว่าอาตมาเป็นสยังอภิญญาอาตมามีความรู้ยิ่งอันนี้ไม่ได้เรียนมาจากใครอาตมามีมาเองอันนี้แหละคนเขาหมั่นไส้อาตมาก็ขออภัยที่ทำให้คุณหมั่นไส้แต่พูดความจริงอะคุณเองคุณมีอารมณ์หมั่นไส้เองอ่ะคนยังหมั่นไส้อยู่ทุกคนน่ะใครที่เลิกหมั่นไส้แล้วนี่อู้สบายไม่ต้องไปหมั่นไส้ไม่ต้องไปนึกขึ้นเหียนเบียนอาเจียนอะไรกับใครเขาใครเขาจะเป็นยังไงแล้วก็เนาะเขารู้ตามจริงแล้วก็น่าสงสารด้วยซ้ำไปถ้าคนเขายังตกต่ำไม่ต้องไปหมั่นไส้หรือแม้คนเขาจะได้ดีก็ต้องไปหมั่นไส้เขาไม่ต้องไปหมั่นไส้คนชั่วคนดีอะไรทั้งนั้นแหละนะอาตมาก็ต้องขออภัยคนที่เกิดหมั่นไส้อาตมาแต่อาตมาก็อายุนี่มัน70แล้วนะมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยมันปาเข้าไปตั้งขนาดนี้แล้วเนี่ยยังจะให้มาอมไม่พูดไม่ประกาศไม่อะไรอยู่นี่ไม่ได้มันถึงเวลามันต้องประกาศบ้างอย่าให้อาตมาอมพนำไปจนกระทั่งตายวันตายพรุ่งเหมือนกับโยมอะไรอ่ะตายไปแล้วมันอุตส่าห์มางานโศกรำลึกยังไม่ทันได้ถึงวันที่2เลยตายไปก่อนแล้วเนี่ยมันจะไปแน่อะไรคนเรามันตายก็ตายได้ปุ๊บปับใช่ไหมเพราะอาตมาขออธิบายเหอะนะยังไงมันก็อยู่ได้มาตั้งนานขนาดนี้ก็ดีแล้วนี่เพื่อนอาตมาตายไปก่อนก็หลายคนแล้วยังไม่ถึง60ตายไปก็มีเนี่ยอาตมาถึงจนกระทั่งย่างเข้ามา70แล้วนี่เนาะนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านอกจากคำสัมมาทิฏฐิ10ที่อาตมาบอกไปแล้ว6นะรู้จักโลกนี้โลกหน้าท่านยืนยันในข้อที่10บอกว่าเป็นผู้มาประกาศโลกนี้โลกหน้าและอาตมาก็อธิบายได้โลกนี้โลกหน้าเกิดจากกรรมเกิดจากการสละได้จริงทินังยิถังหุตังและสามารถที่จะรู้ลึกไปถึงปรมัตถ์เรียกว่าปรมัตถ์ที่เรียกว่าแม่ปรมัตถ์ที่เรียกว่าพ่อปรมัตถ์ที่เรียกว่าสัตตาโอปปาติกานัตถิมาตานัตถิปิตานัตถิสัตตาโอปปาติกาหรืออัตถิหมายความว่าคนเนี่ยโอ้โหรู้ได้ว่าจริงๆแล้วในโลกนี้แม่มีพ่อมี สัตว์โอปปาติกะมีเขาก็แปลแต่คำว่ามีเฉยๆแล้วเขาก็ไปบอกว่าคนเราเนี่ยมันต้องมีแม่มีพ่ออ้าวพระพุทธเจ้าต้องมาตรัสรู้ด้วยเหรอไอ้คนเรามีแม่มีพ่อนี่ไม่เห็นจะต้องตรัสรู้นี่ใครก็รู้นี่นะแม่มีพ่อมีแต่นี่บอกว่าเป็นเรื่องสมาธิเชียวนะเป็นธรรมะอริยะเลยนะปฐมขั้นลึกเลยนะอาตมาก็บอกมันไม่ใช่แม่เพราะอันนี้มีอีกหมวดหนึ่งมาตาปิตากับโอปปาติกะหรือสัตตาโอปปาติกะอันนี้สามองค์นี้มันมีสมังคีกันอยู่มันเกี่ยวข้องปฏิสัมพัทธ์กันอยู่เป็นองค์รวมนะแม่พ่อลูกเหมือนกันเถอะสัตตาโอปปาติกะนี่เป็นการเกิดเป็นสัตว์การเกิดเป็นสัตว์โลกรู้จักการเกิดเป็นสัตว์โลกเกิดมาจากแม่จากพ่ออันนี้แหละการเกิดแม่พ่อทางโอปปาติกะทางสัตว์โอปปาติกะไม่ใช่การเกิดทางร่างกายมีไข่แล้วก็มีอสุจิไปผสมกันออกมาแล้วก็ออกมาเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่เขาก็แปลแต่คำว่ามีเฉยๆแล้วเขาก็ไปบอกว่าคนเราเนี่ยมันต้องมีแม่มีพ่ออ้าวพระพุทธเจ้าต้องมาตรัสรู้ด้วยเหรอไอ้คนเรามีแม่มีพ่อนี่ไม่เห็นจะต้องตรัสรู้นี่ใครก็รู้นี่นะแม่มีพ่อมีแต่นี่บอกว่าเป็นเรื่องสัมมาทิฏฐิเชียวนะเป็นธรรมะอริยะเลยนะปฐมขั้นลึกเลยนะอาตมาก็บอกมันไม่ใช่แม่เพราะอันนี้มีอีกหมวดหนึ่งมาตาปิตากับโอปปาติกะหรือสัตตาโอปปาติกะอันนี้สามองค์นี้มันมีสมังคีกันอยู่มันเกี่ยวข้องปฏิสัมพัทธ์กันอยู่เป็นองค์รวมนะแม่พ่อลูกเหมือนกันเถอะสัตตาโอปปาติกะนี่เป็นการเกิดเป็นสัตว์การเกิดเป็นสัตว์โลกรู้จักการเกิดเป็นสัตว์โลกเกิดมาจากแม่จากพ่ออันนี้แหละการเกิดแม่พ่อทางโอปปาติกะทางสัตว์โอปปาติกะไม่ใช่การเกิดทางร่างกายมีไข่แล้วก็มีอสุจิไปผสมกันออกมาแล้วก็ออกมาเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่การเกิดทางโอปปาติกะโยนิไม่ใช่การเกิดทางชลาพุชะโยนิอันตชะปันตชาพุชะโยนีหรือว่าสังเสตชะโยนีไม่ใช่แต่เป็นโอปปาติกะโยนีที่พระพุทธเจ้าก็แยกให้ฟังว่าอาการเกิดมันมีอยู่สี่ลักษณะใหญ่ๆลักษณะสัตว์ที่เกิดประเภทเกิดจากมดลูกเกิดจากในครรภ์ออกมาแล้วก็คลอดออกมาเป็นตัวเลยอย่างปลาวาฬเป็นต้นอะไรเงี้ยหรือว่าม้างัวควายคนออกจากมดลูกออกจากห้องครรภ์โพคลอดออกมาทีเดียวชลาพุชะโยนิก่อนจะโตก็อยู่ในห้องนั้นมีน้ำเลี้ยงชลาพุชะมีน้ำเลี้ยงน้ำคร่ำอยู่ในนั้นออกจากนั้นมาก็คลอดออกมานี่ชลาพุชะโยนิอันตชะพุชะนั้นเกิดจากไข่ก่อนเกิดมาเป็นไข่ก่อนแล้วค่อยมาฟักเป็นตัวเรียกอันตชะอันตชะแปลว่าไข่อันนั้นก็อีกประเภทหนึ่งการเกิดที่เกิดจากไข่อีกอันนึงก็สังเสตชาติเกิดจากการแตกตัวหรือเกิดจากน้ำเน่าน้ำคล้ำน้ำอะไรต่ออะไรสัตว์ประเภทเล็กสัตว์ประเภทที่เกิดจากการแตกตัวจุลินทรีย์ต่างๆอะไรพวกนี้มันไม่ต้องผสมพงผสมพันธุ์มันแตกตัวเขามันเป็นอะไรต่ออะไรสังเสตชาติเกิดจากขี้เหงื่อขี้ใครเกิดจากน้ำเน่าน้ำคล้ำอะไรแต่นั่นก็อีกการเกิดอีกชนิดนึงของสัตว์โลกส่วนสัตว์โลกชนิดนี้สัตตาโอปปาติกานี้เกิดโดยผุดเกิดโดยไม่มีรูปร่างไม่มีซากไม่มีถ้าจะว่าจริงๆแล้วเขาพูดถึงขั้นว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่เกิดมาไม่มีพ่อไม่มีแม่นะที่จริงสัตว์สังเสตชาติมันก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่เหมือนกันสังเสตชาติมันก็เกิดไม่มีพ่อไม่มีแม่อันนี้เขาบอกว่าเกิดไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ไม่มียังไงแล้วก็ท่านบอกอยู่แล้วว่าแม่มีพ่อมีอ่ะแต่แม่พ่อนี้เป็นม่อแม่เป็นพ่อทางธรรมไม่ใช่แม่พ่อทางโลกไม่ใช่แม่พ่อทางสัตว์สามัญสัตว์ทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เกิดกันอยู่นี่เนี่ยถ้าความรู้อย่างนั้นน่ะไม่ต้องไปเอาใครมาสอนเราไม่ต้องเอาพระพุทธเจ้ามาสอนเราใครก็รู้ใครก็สอนได้และใครก็ไม่มิจฉาทิฏฐิหรือคุณเองไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักแม่ไม่ได้เกิดมาจากพ่อจากแม่เกิดมาจากโกนต้นไม้นี่เหรอโกนนี่หมายความว่ารู้ลึกรู้ธรรมโพรงนี่คือโกนภาษาอีสานเขาเรียกว่าโกนเกิดมาจากโพรงต้นไม้นี่หรอหรือเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่เกิดมาจากอะไรไม่ต้องไปให้คนมาให้พระเจ้าที่ให้พระพุทธเจ้าหรือให้ใครมาสอนก็รู้กันทั้งนั้นไม่มีใครมิจฉาทิฏฐิหรือเท่าอย่างนั้นนะใช่ไหมแต่มันไม่ใช่มันเกี่ยวกับสัตตาโอปปาติกาเพราะฉะนั้นจะที่อาตมาบอกว่าศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อเป็นต้น หรือลักษณะลีลาลีลาอย่างนี้เป็นลักษณะลีลาของคนนี่แหละแต่เป็นนามธรรมประกอบไปได้เยอะเป็นบทบาทของร่างกายชีวิตด้วยเนี่ยถ้าทำเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยเอ๊ะนี่มันอิทธิภาวะแม่เหมือนพวกเพศหญิงอะลีลาอย่างนี้เหมือนผู้หญิงอย่างนี้เราก็ยังพอฟังออกใช่ไหมลีลาอย่างเงี้ยเหมือนผู้ชายแม่เป็นผู้หญิงแท้ๆแต่ทำทีลีลาเหมือนผู้ชายมีลักษณะเหมือนผู้ชายอย่างนี้เป็นอิทธิภาวะหรือว่าปุริสภาวะนั่นก็คือแม่พ่อสิ่งอย่างนี้แหละประกอบทำให้สามารถทำให้เราเกิดขึ้นมาทางจิตวิญญาณได้ไม่เกี่ยวกันกับทางโลกีที่ให้การเกิดอย่างนั้นนะ14 30หมดเวลาอ๋อยังอีก10กว่านาทีเขามีรายการต่ออยู่อาตมาต้องดูเวลาอันนี้ไม่เหมือนวันธรรมดาธรรมดาอาตมาจะเลยไปสัก10 20นาทีก็ไม่มีอะไรกันได้แต่ตอนนี้ไม่ได้นะคืออาตมาเลยไปประเดี๋ยวมันไม่ได้มันมีโปรแกรมอยู่นะอ้าวเอาละอาตมาก็จะขยายความอีกนิดนึงตอนนี้เป็นเนื้อหาแท้ๆวันสำคัญสำคัญมาฟังธรรมอันนี้แล้วคนเก่าก็จะได้ฟังอะไรชัดๆขึ้นคนใหม่ก็ขออภัยอาจจะไม่มีพื้นฐานฟังแล้วก็บอกไม่อยากหลับแต่จะว่าหลับดีกว่ามันไม่อยากหลับแต่มันฟังไม่รู้เรื่องขอหลับดูจะดีกว่าไอ้ฟังแล้วมันก็เสียเวลาเปล่าเนาะมันไม่รู้เรื่องฟังไปก็ไม่รู้เรื่องฟังเท่าไหร่ก็ยิ่งหนักหัวถ้าหลับไปซะเลยพักผ่อนมันก็ดูสบายกว่านะเขาก็เลยเลือกเอาประเด็นหลับดีกว่าก็ขออภัยคนที่ไม่มีพื้นฐานฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ส่วนมากพวกเรานี่เป็นชาวอโศกเก่าๆเยอะก็เรื่องงามยามดีมารวมกันมากๆคนหนึ่งอยู่จังหวัดโน้นอยู่จังหวัดนี้มันไม่เป็นทีเดียวอาตมาจะต้องอธิบายแบบนี้เป็นหลายๆทีมันก็จะหนักเอาทีเดียวเลยเสร็จแล้วก็ได้ฟังร่วมกันก็ดีนะเรื่องงามยามดีก็เอางี้สัมมาทิฏฐิอีก3ข้อนี้ก็เป็น9อันที่สุดท้ายคือพูดก่อนแล้วคือสมณพราหมณาสมกตาเยอิมันจโรกังอย่างที่อาตมาพูดไปแล้ว เพราะจะเป็นผู้ที่รู้ว่าอันนี้เป็นองค์ประกอบของความเป็นแม่อันนี้เป็นองค์ประกอบของความเป็นพ่อที่สามารถทำให้เกิดทางสัตโอปปาติกะได้เพราะการเกิดนี้จึงเป็นการผุดเกิดทางจิตวิญญาณไม่มีการเกิดจากพ่อจากแม่แบบโลกแต่ก็มีพ่อมีแม่แบบธรรมะลึกซึ้งตายแล้วไม่เหลือซากนี่สิ่งนี้ในสัตว์โอปปาติกะนี่ตายไม่เห็นซากนะแต่สัตว์โลกนี่ตายแล้วระวังให้ดีไม่ฝังไม่เผาเน่านะแม้แต่สัตว์จุลินทรีย์ตายก็จะมีซากนะแต่อันนี้ตายแล้วไม่เหลือซากอะไรเลยโอปปาติกะเนี่ยจะตายจะเกิดไม่เห็นซากมากระผุดเกิดปุ๊บเลยไม่ต้องตั้งเข้าไม่ต้องมีอะไรแต่มันมีการสะสมพลังงานเหมือนกันพอพลังงานครบก็เกิดเป็นโสดาสกิทาอะไรก็แล้วแต่ครบรอบก็เกิดแต่เกิดแล้วไม่เห็นได้ง่ายๆผู้มีญาณของตนเองจะอย่างรู้พอสมควรก็เกิดผุดเกิดท่านจะเรียกว่าใช้ภาษาผุดเกิดลอยเกิดอย่างไม่รู้ตัวและตายก็ไม่มีซากนะตายก็ไม่มีซากกิเลสตายแล้วก็ไม่เห็นซากมันนะมันเป็นนามธรรมนั่นนี่เป็นการเกิดสัตว์โอปปาติกะนะเมื่อเข้าใจสัมมาทิฏฐิทั้ง19ข้อนี้และรวมทั้งสมณะด้วยคุณรู้คุณเห็นและคุณทำได้ดีคนนั้นก็พิสูจน์สัจจะพระพุทธเจ้าอย่างดีเอาทีนี้เข้าเรื่องอธิบายความเป็นนักศาสนามาเยอะแล้วผู้ที่เป็นนักศาสนาของพุทธนี่แหละมีคุณธรรมของพุทธเนี่ยจะเป็นคนลดกิเลสเห็นแก่ตัวตั้งแต่โลภโกรธหลงและศาสนาพุทธนั้นเข้าใจสังคมเข้าใจโลกมีโลกวิถีเพราะฉะนั้นเห็นความทุกข์ยากเห็นความสุขของโลกเห็นสิ่งที่น่าจะช่วยเหลือและมีจิตช่วยเหลือด้วยมีอนุกัมปามีจิตเอื้อเอ็นดูต่อมนุษย์โลกจึงมีโลกานุกัมปาแล้วก็ช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นทุกข์เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติพหุชนะหิตายะพามนุษย์พ้นทุกข์เป็นสุขสุขพิเศษด้วยเป็นพหุชนะสุขายะเป็นสุขวูปสโมสุขด้วยเพราะฉะนั้นคนที่หมดความเห็นแก่ตัวเป็นอริยะบุคคลที่แท้จริงนี้ จึงเป็นได้ทั้งคฤหัสถ์เป็นได้ทั้งผู้ที่มาบวชผ่านพิธีบวชก็ตามแต่ถ้าปฏิบัติธรรมะอันเป็นปรมัตถธรรมที่แท้จริงได้แล้วจะเป็นคนจริงที่เป็นประโยชน์ต่อโลกจริงศาสนาก็ดีการเมืองก็ดีฟังให้ดีนะคนปฏิญญาณตนเข้าไปทำงานการเมืองคือคนที่จะไปช่วยมนุษยชาติไปช่วยสังคมไม่ใช่เป็นคนจะไปโลภโมโทสันไปถามนักการเมืองเองก็ดีมารับใช้ประชาชนมาช่วยเหลือประชาชนแต่ที่นี่ทางระบบโลกเขาจะมีผลตอบแทนก็คือเงินดาวเงินเดือนรายได้อันสุจริตแต่คนไปทุจริตนั้นไม่พูดพูดไปก็ไร้บอยพูดใจก็ไม่ได้เรื่องพูดไปเขาก็เท่านั้นเนี่ยเขาท่าเพราะนั้นพูดแต่แค่แง่สุจริตนี้ก็เท่านั้นเองซึ่งจริงๆก็ถ้าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วคนที่เจริญเป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นคนมีวรรณะแท้เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษเป็นคนที่ขัดเกลากิเลสจริงเป็นคนมีศีลเคร่งสูงได้อาการหน้าเลื่อมใสไม่สะสมด้วยคนอย่างนี้มีคุณธรรมที่แท้แจงของศาสนาเป็นนักการศาสนาแท้ๆแล้วไปเป็นคนเดียวกันกับนักการเมืองคือบอกว่านักการศาสนาคือนักการเมืองเนี่ยเพราะเมื่อเป็นนักการศาสนาที่จริงอย่างนี้แหละก็คืออันเดียวกันแล้วมาเป็นการนักการเมืองไปทำงานการเมืองคนที่มีเลือดเนื้อแท้ของคุณธรรมหรือศาสนาโดยเฉพาะของพุทธเป็นโลกุตตรธรรมแท้ๆก็จะไปเป็นนักการเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมอย่างบริสุทธิ์สะอาดเท่าที่เขาจะมีคุณธรรมโสดาก็บริสุทธิ์ขนาดหนึ่งสกิทาก็บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นอนาคาก็บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นอีกอรหันต์ถือว่าบริสุทธิ์สูงสุดไม่มีอคติ4ไม่ลำเอียงเพราะชักเพราะรักเพราะชอบไม่ลำเอียงเพราะโกรธเพราะเคืองไม่ลำเอียงเพราะโมหะหลงผิดไปลำเอียงเพราะกลัวนั่นกลัวนี่กลัวจะไม่ได้ลาภกลัวจะไม่ได้ยศกลัวจะไม่ได้สรรเสริญกลัวจะไม่ได้เสพสุขอย่างนั้นอย่างนี้กลัวถ้ามันจะตายถึงขั้นกลัวตายมีมรณะกลัวมีพลันมรณะภัยจะกลัวตายไม่กลัวแต่ก็ไม่ห้ามไม่ไปหาเรื่องให้ตัวเองตายง่ายคนที่เป็นนักการเมืองที่มีคุณธรรมของการเป็นศาสนาได้ชื่อว่าเป็นนักการศาสนาดังกล่าวนี้แหละที่อธิบายมามีเนื้อธรรมมีคุณธรรมอย่างนี้แหละปฏิบัติได้นี้จริงแล้วจึงชื่อว่านักการเมืองคือนักการศาสนา QED สตพ.ซึ่งต้องพิสูจน์เพราะฉะนั้นนักการเมืองไม่ต้องไปอธิบายไม่ต้องอธิบายเลยขอให้เป็นนักการศาสนาเถิดของเราจึงสร้างนักการศาสนาก่อนเมื่อคนเป็นนักการศาสนาได้แล้วเขาจะไปเป็นนักการเมืองนิมนต์นั่นขออนุโมทนาด้วยเพราะเขาจะไปช่วยโลกได้ดีแต่ถ้าคุณยังไม่มีความเป็นนักการศาสนาหรือยังไม่มีคุณธรรมไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าไปเป็นนักการเมืองประเดี๋ยวมันจะไปการเมืองจริงๆการตัวนี้ก็คือกอสระอานอหนูต่อเต่ากลันการแปลว่าทำลายแปลว่าร้านแปลว่าร้านแปลว่าถล่มทลายการเมืองหมดและเดี๋ยวนี้ก็เป็นเช่นนั้นทั่วโลกเพราะฉะนั้นนักการเมืองทั่วโลกขณะนี้มันเป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าไม่บริสุทธิ์สะอาดความเป็นนักการเมืองจึงเป็นเรื่องน่ากลัวเป็นเรื่องไม่น่ายกย่องแต่ก็ยกย่องไปโดยมารยาทกันเท่านั้นเอง ความจริงก็จำนนว่าเขากินเขาโกงเขาเอาเปรียบเอารัดตั้งเงินเดือนกันก็แพงตั้งเองเนี่ยนักการเมืองนั่นแหละเขาตั้งกันเองขนาดประชาชนดึงเอาไว้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ได้ฟังนี่ยังไม่รู้เลยว่าเงินเดือนสวจะขึ้นหรือไม่ขึ้นอุตส่าห์ไปต้านพวกเราไปต้านแล้วต้านแล้วต้านอีกเสร็จแล้วเขาก็เอาจนได้ก็แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่เอาแต่ก็ดำรำมืออยู่เนี่ยเราจะออกเสียงเป็นตังงวดอย่างนี้ก็ไม่ฟังเสียงประชาธิปไตยอะไรหรอกอำนาจประชาชนไม่ได้เป็นใหญ่อะไรหรอกอำนาจกูเป็นใหญ่อยู่อย่างเดิมมาแล้วมันก็ว่าไปเพราะนักการเมืองจริงๆแล้วเสียสละถ้าเป็นอาริยบุคคลแบบพุทธแล้วเนี่ยเป็นอนาคาริกชนเขาเป็นนักบริหารในระดับบริหารแล้วไปทำงานเพื่อที่จะรับใช้ประชาชนนี่ตัวเองจะต้องสบายพ้นพอสมควรแล้วก็มีที่พึ่งตนเองหรือพึ่งสังคมกลุ่มไม่ต้องไปเอาภาระจะต้องมาหาเงินหาทองหาเลี้ยงอะไรคนนี้ก็จะมีเวลามีแรงงาน ไปช่วยมนุษยชาติได้เยอะเพราะฉะนั้นนักการเมืองที่ได้พัฒนาตนเองเป็นนักการศาสนามีธรรมะอันเป็นอาริยะได้ก่อนอย่างแท้จริงแล้วไปเป็นนักการเมืองนั่นแหละคือนักการเมืองคือนักการศาสนาและนักการเมืองนั้นก็จะเป็นนักการเมืองที่เคารพบูชาได้จะทำประโยชน์ได้มากและเยอะเพราะไปรับหน้าที่ไปรับสมอ้างนักการศาสนานี่ไปบังคับท่านไม่ได้ว่าท่านจะช่วยหรือไม่ช่วยเพราะนักการศาสนาเนี่ยเขายกไว้แต่นักการเมืองเนี่ยมีหลักมีเกณฑ์มีการทำสัญญากับประชาคมเข้าไปเป็นผู้รับใช้หน้าที่นั่นหน้าที่นี้สมมุติเขาไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงข้าหมูเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต้มเหล้าเป็นนักรัฐมนตรีกระทรวงตั้งคาสิโนอะไรก็ตามใจเขาจะมีกันนะนี่เขายังขยายไปไม่ถึงเท่านั้นเองคุณระวังเถอะสักวันหนึ่งเธอจะรู้สึกเขาจะมีรัฐมนตรีนี่รัฐมนตรีเฉพาะต้มเหล้านี่รัฐมนตรีเฉพาะคาสิโนนี่เฉพาะรัฐมนตรีประเภทตรงขาหมูเขาก็จะตั้งกระทรวงขึ้นเยอะๆไงนี่รัฐมนตรีฆ่าไก่นี่รัฐมนตรีฆ่าปลาหนักเข้าก็นี่ฆ่าปลาชะโดนี่รัฐมนตรีฆ่าปลาดุกเท่านั้นมันจะได้มีกระทรวงเยอะๆไงนะแล้วก็แบ่งแจกตำแหน่งกันคุณไม่รู้อะไรอาตมาก็พูดยั่วยั่วยั่วยั่วเข้าไปอย่างนี้แหละนะมันประชดประชันแดกดันเขาหน่อยนึงคือมันก็อย่างนั้นน่ะนะฟังแล้วก็ฟังไปนะพูดไปพูดมาอาตมาก็เกินเวลามาแล้ว2นาทีมันคาแรคเตอร์ของโพธิรักเกินเวลานี่มันไม่เป็นไรหรอกเอาละอาตมาได้เทศมาตรงหัวข้อแล้วนะใครว่าไม่ตรงเนี่ยไม่ได้แล้วนะเพราะอาตมาพิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วก็อาตมาเอามาเข้ามาเป็นหนึ่งนะหนึ่งที่หนึ่งดึงเดียวกันแล้วก็ข้อหัวข้อของคุณนักการเมืองคือนักการศาสนาไงเพราะฉะนั้นอาตมาจะอธิบายนักการเมืองก็เหมือนกันนั่นแหละต้องอธิบายนักการเมืองต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็คือเอาคุณสมบัตินักการศาสนานั่นแหละมาอธิบายนักการเมืองมันก็คือกันนั่นแหละก็มันคืออ่ะเพราะฉะนั้นก็มันก็อันเดียวกันเมื่อได้คุณธรรมนักการศาสนาแล้วจริงคุณไปรับหน้าที่นักการเมืองเท่านั้นเองเป็นเหรียญอีกคนละหน้าแต่เหรียญเดียวกันเนื้อเดียวกันเลยคุณดูหน้านี้เป็นนักการเมืองดูอีกหน้าหนึ่งเป็นนักการศาสนาแต่เนื้อข้างในในเหรียญนี้เนื้อเดียวกันก็ไปทำงานหน้าที่นั้นนักการเมืองก็ไปเสียสละไปช่วยเหลือสังคมมนุษยชาตินักการศาสนาก็เสียสละไปช่วยมนุษยชาติเพราะฉะนั้นขอให้เป็นให้จริงจะเป็นจริงได้ต้องมาภาคเพียรปฏิบัติเนื้อหาศาสนาที่โรงเรียนนักการเมืองไม่มีที่ไหนสอนสอนก็สอนกันไปอย่างนั้นแหละปุโรปุเรไปกันเองไงบอกว่าอิสระนะไปอยู่อย่างนี้นะหูไม่มีหลักการเอาจริงเอาจังอะไรหรอกต่อให้จบด็อกเตอร์แม้จบกว่าจะจบด็อกเตอร์ได้เรียน20ปีต่อให้เสียเวลาเรียน20ปีก็ไม่ได้เนื้อหาที่จะเป็นคุณธรรมต่างๆพวกนี้มาเพื่อที่จะใช้กับมนุษยชาติหรอกขอยืนยันอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปเรียนรัฐศาสตร์จบด็อกเตอร์มาเป็นนักการเมืองชั้นดีมาเรียนพุทธศาสนากับสมณโพธิรักษ์แล้วไปทำงานการเมืองให้ดีถ้าได้คุณธรรมได้ของจริงจากศาสนานี้แล้วคุณจะไปเป็นนักการเมืองที่ดีเมื่อพูดดังนี้แล้วก็ขอเผยฟังว่าพรรคเพื่อฟ้าดินนั้นได้มีคนที่ปฏิบัติฝึกฝนมีคุณธรรมของศาสนาไปแล้วพอสมควรก็เลยเริ่มต้นก่อตั้งกลุ่มแล้วก็บอกได้ว่ายังไม่ดีนักหรอกยังไม่แข็งแรงนักหรอกแต่จะทำตามอุดมการณ์หรือทิศทางการศาสนาทิศทางของการศึกษาที่จะพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆทั้งวิวัฒน์พัฒนาทั้งบูรณาการไปให้ถึงที่สุดให้ดีที่สุดให้เวลาไว้500ปี อย่าถอนใจจงรับไปโดยความประทับใจคุณคนหนึ่งชาติหน้าจะเกิดมาต่อภพอโศกนี่อีกมาต่อภูมิบุญนิยมอีกคุณคนหนึ่ง ชี้ไปถูกใครคนนั้นรับเอาดีๆแม้ชาตินี้ตายไปแล้วก็พยายามภาคเพียรให้ได้ฐานอันนี้แล้วเกิดมาตาชาติหน้าถ้าเชื่อศาสนาพุทธนั้นมีสังสารวัฏมีการเกิดการตายเชื่อมโยงและวิบากของตนของตนจะนำเกิดกรรมโยนี้เราก็จะเกิดมาเชื่อมาต่อพัฒนาขึ้นไปอีก500ปีไม่ยาวเลยในเอกภพนี้โอ้โหไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านปีมีอายุยาวนานมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นในภพของมนุษย์ที่เกิดตายเกิดตายนี้สัจจิจีสัจจิจีนี่มันสั้นกว่าจุจูนะสัจจูมันแค่นั้นเองนี่สัจจิจีอะไรเนี่ยเนี่ยสั้นกว่าจุจูมันสั้นนิดเดียวชีวิตมนุษย์นี่เกิดมาไม่ยาวเลยจริงๆเพราะฉะนั้นภาคเพียรเถอะอย่าให้เสียชาติเกิดอย่าให้เป็นโมฆะบุรุษนี่จังอาตมาไม่ใช่อาตมากล่าวพระพุทธเจ้ากล่าวอย่าให้เป็นโมฆะบุรุษไปเสียแม้ผู้หญิงก็คือโมฆะบุรุษเหมือนกันนะอย่าบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ท่านบอกว่าโมฆะบุรุษเพราะฉะนั้นเราไม่เกี่ยวอย่าไปโง่คือขนาดนั้นนี่ท่านกล่าวเป็นคำกลางๆเหมือนกับทางภาษาอังกฤษก็ตามเขาก็ใช้คำว่าแมนทั่วไปนะฮิวแมนฮิวแมนคิววิมันไม่มีหรอกนะเขาก็เป็นภาษากลางๆเขาจะเอาคำว่าปุริสสะนี่มาใช้ทั้งนั้นแหละนะเรียกคำกลางๆเพราะอย่าให้เสียชาติเกิดนะอาตมาพยายามจะมีเวลาต่อไปอีกในราวสักประมาณ81ปีนะ I will try I will try นะไม่ใช่ I shall tryI will try เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษที่เขามีความมุ่งมั่นมีจิตเข้าไปประกอบมากเป็นสำนวนที่จะพยายามจริงๆนะอาตมาพยายามอยู่จริงแต่จะได้หรือไม่ได้เท่าไหร่อาตมาบอกไม่ได้นะตั้งยอดไว้151เนี่ยถ้ามันเป็นจริงได้เนี่ยโอ้โหอาตมาดังสนั่นไม่มีใครลบสิทธิ์ได้ง่ายๆเลยในโลกนี้กว่าจะโลกนี้แตกกว่าจะเกิดคฤหยุกอาตมาจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนอะไรbest record ไม่มีใครสามารถจะมา beat record นี้ได้อาตมาจะเป็นคนถ้าอาตมาอายุ151ปีจริงจะเป็นคนที่ best record ที่ no คนจะมา beat record นี้ไม่มีใครจะสามารถมาล้มล้างสถิตินี้ได้สถิตินี้จะยิ่งใหญ่เพราะว่าคนทุกวันนี้นี่เขาสอบทานกันนี่116ปีตอนนี้มี115ปีอายุยืนที่สุดนะก็เขาก็ว่างั้นนะเพราะงั้นจะมีได้ไม่เกิน120ไม่เกิน130อะไรนี่นะแต่อาตมาจะเอาตั้ง150นี่มันต้องเบสเรคคอร์ดแน่มันต้องนะมันต้องเป็นสถิติที่ดีที่สุดนะบันทึกไว้ไม่มีใครที่จะสามารถมาล้มบันทึกสถิตินี้ได้นะก็คิดฝันไม่ใช่ฝันธรรมดาภาคเพียรจริงอยู่เหมือนกันใช้7อด้วยนะและใช้อื่นๆก็ตามใจแล้วก็อาศัยกำลังใจกับพวกเราด้วยให้ไหมเนี่ยโอ้โหเสียงนี้เป็นเอกภาพนะให้กำลังใจอาตมาด้วยคุณก็ต้องอยู่ด้วยนะไม่ใช่ปล่อยอาตมาเคว้งคว้างอยู่คนเดียวหันหน้าไปโอ้โหหน้าใหม่หมดเลยเด็กรุ่นหลังไม่รู้จักมักจีเลยแม่เพิ่งคบมาได้3ปี5ปีเท่านั้นเองแม่หรือไม่ก็10ปี20ปีให้คบมาสักโอ้โหคนนี้คบมา100ปีแล้วเนี่ยโอ้โหหน้านี่เก่าโอ้เห็นกันหน้ากันมา100ปีแล้วจะพูดกันรู้เรื่องนะไม่ใช่อัลไซเมอร์หมดนะมันต้องพูดกันรู้เรื่องอยู่100ปีแล้วผ่านไปก็ยังพูดกันรู้เรื่องอย่างนี้ก็ใช้ได้นะเพื่อนฝูงก็อบอุ่นโอ้คนนี้เนี่ยคนนี้อยู่มา103อยู่ด้วยกันมานะเนี่ยโอ้โหคนนี้อยู่มา104คนนี้อยู่มา97โอ้โหอยู่ด้วยกันมาโอ้โหโลกนี้ถ้าพูดกันอย่างนี้โดยพูดถึงอดีตกันอย่างนี้คิดดูสิว่าอโศกรำลึกมันจะสนุกแค่ไหนนะถ้าถึงวันนั้นเนี่ยโอ้โหอโศกรำลึกมันจะสนุกแค่ไหนคุณนึกดูเถอะนะจินตนาการไปถึงเถอะโอ้โหจริงไหมเอาละเอวัง เอาวันนี้เทศเรื่องอธิปไตยดูบ้างอธิปไตยของพระพุทธเจ้านะว่าด้วยอธิปไตย3นี่นะอธิปไตยสูตร อันนี้ในพระไตรปิฎกเล่ม20นะข้อ479ท่านว่ายังไงคือตามธรรมดาพวกคนที่เอาอธิปไตย3ของพระพุทธเจ้ามาพูดเนี่ยจะตีความเอาง่ายๆซึ่งก็ไม่ผิดหรอกนะตีความเอาตามความเข้าใจแต่แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านหมายนี่นะอธิปไตยเนี่ยหมายถึงการมองทุกอย่างแล้วก็เอามาใช้ให้เป็นอำนาจอธิปไตยนี่แปลว่าอำนาจใช้ให้เป็นอำนาจในการที่จะทำให้ตนเองเจริญของพระเจ้าเนี่ยนะเอาลองฟังดูดูกระภิกษุทั้งหลายอธิปไตย3อย่างนี้3อย่างเป็นไฉนคืออัตตาธิปไตย1โลกาธิปไตย1ธัมมาธิปไตย1ดูกระภิกษุทั้งหลายก็อัตตาธิปไตยเป็นไฉนดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ป่าอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนในโคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีย่อมสำเนียกดังนี้ว่าก็เราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรไม่ใช่เพราะเหตุแห่งบิณฑบาตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งเสนาสนะอันนี้คงตกไปอันนึงนะเราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีและความไม่มีเช่นนั้นก็แต่ว่าเราเป็นผู้อัญชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ครอบงำแล้วมีทุกข์ท่วมทับแล้วฉะนั้นการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏก็การที่เราจะพึงแสวงหากามที่ละได้แล้วออกบวชนี้เป็นบรรพชิตนั้นเป็นความเลวทรามอย่างยิ่งข้อนั้นไม่เป็นการควรแก่เราเลยเธอย่อมสำเนียกว่าก็ความเพียรที่ปรารภแล้วจักไม่ย่นหย่อนสติที่เข้าไปตั้งมั่นแล้วจะไม่หลงลืมกายที่สงบระงับแล้วจักไม่ระสำระสายจิตที่เป็นสมาธิแล้วจักมีอารมณ์แน่วแน่ดังนี้เธอทำตนเองแลให้เป็นใหญ่แล้วละอกุศลเจริญกุศลละกรรมที่มีโทษเจริญกรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์ดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอัตตาธิปไตยฟังดูตามสำนวนของในพระไตรปิฎกแล้วถ้าใครฟังจับความเป็นก็คงจะฟังเข้าใจได้นะสรุปง่ายๆท่านหมายความอัตตาธิปไตยท่านก็หมายความว่าเป็นผู้ที่ดูแลตนเป็นนะฝึกตนเองมีความสำรวมสังวรมีความเพียรแล้วก็ปฏิบัติตนเองทำตนเองให้เป็นใหญ่เธอทำตนเองแลให้เป็นใหญ่อธิปไตยเนี่ยแปลว่าเป็นใหญ่หรือแปลว่ามีอำนาจเนี่ยนะทำให้ตนเองเป็นใหญ่หรือทำให้ตนเองเป็นอำนาจเธอทำตนเองแลให้เป็นใหญ่นี่ก็คือตัวอัตตากับตนเองให้เป็นใหญ่ก็คืออธิปไตยนะทำตนเองให้เป็นใหญ่แล้วละอกุศลเจริญกุศลละกรรมที่มีโทษเจริญกรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์นี่เรียกว่าอัตตาธิปไตยสรุปแล้วก็คือทำตัวเองฝึกตนเองดูแลตนเองภาคเพียรให้แก่ตนเองทำตนเองให้เกิดความเจริญให้มีฤทธิ์มีอำนาจให้มีเดชอยู่ในตัวให้เป็นใหญ่ในตัวเองตัวเองนั่นแหละเป็นใหญ่ตัวเองนั่นแหละสามารถที่จะเจริญงอกงามจะเป็นอะไรจะเป็นอยู่เป็นทุกข์หรือเป็นอยู่เป็นสุขก็เพราะตัวเองนะสรุปง่ายๆนะ ในเนื้อหาต่างๆนานานี่ก็ในรายละเอียดมันก็จะมีท่านจะตรัสพวกนี้คล้ายๆกันแต่ว่าจะไปลงท้ายเท่านั้นที่จะสรุปให้เห็นว่าโลกาธิปไตยก็ดีนะธรรมาธิปไตยก็ดีจะต่างกันลองอ่านดูถึงโลกาธิปไตยแล้วก็ธรรมาธิปไตยดูอีกทีนึงนะแล้วก็ค่อยสรุปเอาตัวความหมายมาอธิบายกันดูกระภิกษุทั้งหลายก็โลกาธิปไตยเป็นไฉนดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีย่อมสำเนียกว่าก็เราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรไม่ใช่เพราะเหตุแห่งบิณฑบาตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งเสนาสนะเราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีและความไม่มีเช่นนั้นก็แต่ว่าเราเป็นผู้อันชาติชรามรณะโสกปริเทวทุกข์โทมนัสอุปายาสครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ครอบงำแล้วมีทุกข์ท่วมทับแล้วฉะนั้นการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏก็การที่เราออกบวชเป็นบรรพชิตนี้พึงตรึกกามวิตกก็ดีพึงตรึกพยาบาทวิตกก็ดีพึงตรึกวิหิงสาวิตกก็ดีก็การที่เราออกบวชเป็นบรรพชิตนี้พึงตรึกกามวิตกก็ดีพึงตรึกพยาบาทวิตกก็ดีพึงตรึกวิหิงสาวิตกก็ดีก็โลกสันนิวาสนี้ใหญ่โตในโลกสันนิวาสอันใหญ่โตย่อมจะมีสมณพราหมณ์ที่มีฤทธิ์มีทิพจักษุรู้จิตของคนอื่นได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมมองเห็นได้แม้แต่ไกลแม้แต่ใกล้เราก็มองท่านไม่เห็นและท่านย่อมรู้ชัดซึ่งจิตด้วยจิตสมณพราหมณ์แม้เหล่านั้นก็พึงรู้เราดังนี้ว่าดูกระท่านผู้เจริญทั้งหลายดูกระบุตรนี้สิเขาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตแล้วแต่เกลื่อนกลนไปด้วยธรรมะที่เป็นบาปอกุศลอยู่ถึงเทวดาที่มีฤทธิ์มีทิพจักษุรู้จิตของคนอื่นได้ก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นย่อมมองเห็นได้แต่ไกลแม้ใกล้ๆเราก็มองท่านไม่เห็นและท่านย่อมรู้ชัดซึ่งจิตด้วยจิตเทวดาเหล่านั้นก็พึงรู้เราดังนี้ว่าดูกระท่านผู้เจริญทั้งหลายดูกระบุตรนี้สิเขาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตแล้วแต่เกลื่อนกลนไปด้วยธรรมะที่เป็นบาปอกุศลอยู่เธอย่อมสำเนียกว่าความเพียรที่เราปรารภแล้วจักไม่ย่อหย่อนสติที่เข้าไปตั้งมั่นแล้วจักไม่หลงลืมกายที่สงบระงับแล้วจักไม่ระส่ำระสายจิตที่เป็นสมาธิแล้วจักมีอารมณ์แน่วแน่ดังนี้เธอทำโลกให้เป็นใหญ่แล้วละอกุศลเจริญกุศลเจริญกุศลละกรรมที่มีโทษเจริญกรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์ดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าโลกาธิปไตยสรุปแล้วก็คือคำว่าโลกคำว่าอัตตาเนี่ยคือตัวเราเองแท้ๆนะในที่ท่านหมายเนี่ยว่าทำตนเองให้เป็นใหญ่ตอนนี้นี่ทำโลกคำว่าโลกนี่ท่านก็ขยายความแล้วว่าในโลกสันนิวาสใหญ่โตนี้นะแล้วท่านก็บอกว่ามันก็คงจะมีนะย่อมจะมีสมณพราหมณ์ที่มีฤทธิ์มีทิพยสุรู้จักจิตคนอื่นได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมมองเห็นได้แต่แม้แต่ใกล้แต่ไกลอะไรต่างๆนานาเนี่ยล้อมย่อมรู้จิตในจิตสนพรามเหล่านั้นหล่อมย่อมรู้เราดังนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นก็มองผู้อื่นมองข้างนอกให้ข้างนอกนี่แหละเป็นที่พึ่งอัตตาธิปไตยนั่นน่ะเรานี่แหละเป็นที่พึ่งในตัวเราเราต้องทำตัวเราเป็นที่พึ่งของตัวเราเองส่วนโลกาธิปไตยนั่นน่ะเอาคนอื่นเป็นที่พึ่งคนอื่นช่วยเราได้นะเอาคนอื่นช่วยเราได้ทำคนอื่นให้เป็นใหญ่มีศรัทธามีอะไรต่างๆนานามีความ เข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องศึกษามีสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะมีอะไรต่ออะไรดูว่าผู้ที่ศึกษาดีก็มีเป็นผู้ศึกษาไม่ดีก็มี นะผู้ศรัทธาออกบวชแล้วก็เกินกลไปด้วยธรรมะที่เป็นบาปก็มีนะส่วนพวกที่ศึกษาแล้วมีผลดีเป็นผู้ที่บรรลุธรรมนะรู้แจ้งมีฤทธิ์เนี่ยมีทิพยจักษุรู้จิตคนอื่นหรือเป็นอะไรต่ออะไรที่มันเป็นวิชาที่สามารถพึ่งได้ก็มีอยู่เพราะฉะนั้นเธอทำโลกให้เป็นใหญ่ก็หมายความว่าพยายามที่จะเอาสิ่งที่อยู่ข้างนอกสิ่งที่รอบแวดล้อมสิ่งที่เป็นส่วนข้างนอกมาเป็นผลมาเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองเกิดละอกุศลเจริญกุศลละกรรมที่มีโทษได้นะทีนี้เราเอาดูธรรมาธิปไตยดูกระภิกษุทั้งหลายก็ธรรมาธิปไตยเป็นไฉนดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ในโคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีย่อมสำเนียกว่าก็เราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรไม่ใช่เพราะเหตุแห่งบิณฑบาตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งเสนาสนะเราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีและความไม่มีเช่นนั้นก็แต่ว่าเราเป็นผู้อันชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีทุกท่วมทับแล้วนี่มันจะตกไปเนี่ยว่าเรามีทุกท่วมทับแล้วนี่มันตัดไปเลยมันมีอันหนึ่งก่อนจะมีทุกท่วมทับแล้วในบทอันก่อนแปลว่าเป็นผู้มีทุกครอบงำแล้วแล้วค่อยๆมีทุกท่วมทับนี่ตกไปวรรคหนึ่งฉะนั้นการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วอันบุคคลพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนก็เพื่อนสัพพรมจีปมจารีผู้รู้อยู่เห็นอยู่มีอยู่แลก็และการที่เราได้ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยนี้อันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วจะพึงเป็นผู้เกียจคร้านมัวเมาประมาทอย่างนี้ข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลยดังนี้เธอย่อมว่าก็ความเพียรที่เราปรารภแล้วจักไม่ย่อหย่อนสติที่เข้าไปตั้งมั่นแล้วจักไม่หลงลืมกายที่สงบระงับแล้วจักไม่ระสำระสายจิตที่เป็นสมาธิแล้วจักมีอารมณ์แน่วแน่ดังนี้เธอทำธรรมะนั่นแลให้เป็นใหญ่และละอกุศลเจริญกุศลละกรรมที่มีโทษเจริญกรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์ดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมาธิปไตยดูกระภิกษุทั้งหลายอธิปไตย3อย่างนี้แลนี่ก็เอารู้ธรรมะรู้เนื้อหาของธรรมะตั้งแต่หมายความว่าคำสอนรู้เนื้อหาของคำสอนแล้วก็ทำคำสอนหรือว่าพยายามให้คำสอนนี่เกิดอำนาจเกิดความเป็นใหญ่ขึ้นให้ได้นะทำให้มีฤทธิ์มีแรงขึ้นให้ได้มันตั้งแต่คำสอนปริยัติเราก็พยายามเอามาปฏิบัติธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นมาจากปริยัติคือจากความหมายที่แค่ว่าคำสอนธรรมะนั้นก็มาเป็นเนื้อมาเป็นสภาพมาเป็นเนื้อเป็นตัวในสภาพมาเป็นสิ่งที่ทรงขึ้นทรงไว้เป็นธรรมะที่เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเกิดทรงไว้ในตัวเรานี่เป็นเนื้อหาของสภาวะธรรมะถ้าแค่คำสอนแต่แค่ที่ฟังปริยัติเท่านั้นมันไม่พอธรรมะของพระเจ้านี่เป็นปริยัติแล้วก็เอามาปฏิบัติจนเกิดสภาพจริงจนกระทั่งเรียนรู้ทรงขึ้นเกิดขึ้นจนกระทั่งจบจนกระทั่งรู้รอบจนกระทั่งมีความเป็นจริงเกิดขึ้นในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เปลี่ยนแปลงไปสู่ความสมบูรณ์เป็นกุศลทั้งบุทั้งหมดได้ละอกุศลทั้งมวลนะมีแต่กรรมที่ไม่มีโทษนะสมบูรณ์ได้นะอย่างนั้นทำให้มีอำนาจทำให้เป็นฤทธิ์ทำให้เป็นใหญ่ขึ้นมามุ่งเข้าไปเจาะเข้าไปหาตัวเนื้อหาสาระโดยตรงนะสรุปแล้วเดี๋ยวได้อ่านคาถาอีกสุดท้ายนะท่านว่าอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าความลับไม่มีในโลกสำหรับผู้ทำบาปกรรมนี่จำไว้ท่านว่างั้นขึ้นชื่อว่าความลับไม่มีในโลกสำหรับผู้ทำบาปกรรมดูกระบุรุษจริงหรือเท็จตัวของท่านเองย่อมจะรู้ได้ แน่ผู้เจริญท่านสามารถที่จะทำความดีได้หนอแต่ท่านดูหมิ่นตนเองเสียอันหนึ่งท่านได้ปกปิดความชั่วซึ่งมีอยู่ในตนท่านนั้นซึ่งเป็นคนพาลประพฤติตึงๆหย่อนๆอันเทวดาและพระตถาคตย่อมเห็นได้เพราะฉะนั้นแหละคนที่มีตนเป็นใหญ่ควรมีสติเที่ยวไปคนที่มีโลกเป็นใหญ่ควรมีปัญญาและเพ่งพินิจและคนที่มีธรรมะเป็นใหญ่ควรเป็นผู้ประพฤติโดยสมควรแก่ธรรมมุนีผู้มีความบากบั่นอย่างจริงจังย่อมจะไม่เลวลงอันหนึ่งบุคคลใดมีความเพียรข่มขีมานครอบงำมัจจุผู้ทำที่สุดเสียได้แล้วถูกต้องธรรมะอันเป็นที่สิ้นชาติบุคคลผู้เช่นนั้นย่อมเป็นผู้รู้แจ้งโลกมีปัญญาดีเป็นมุนีผู้หมดความทยานอยากในธรรมะทั้งปวงท่านว่าไว้นี่แรงนะดูคาถาอันท้ายนี่นะเพราะงั้นผู้ที่เป็นสมณะเป็นพระเป็นภิกษุผู้ที่ได้บวชแล้วเนี่ยจะฟังธรรมะพุทธเจ้านี่นะพุทธเจ้านี่พูดยิ่งท่านยิ่งตรัสยิ่งสอนนี่นะท่านตรงแล้วก็มันก็ตรงๆนี่แหละมันแรงนะถ้าพูดแล้วก็โดนมันก็โดนขัดโดนเกลามีสันเลขธรรมเสมอหมายความว่ามีการขัดเกลามีการตำหนิมีนิคหะนิคหะนะมีการตำหนิมีการข่มอยู่เยอะนะแล้วก็ที่เมื่อไรก็ถูกข่มเรื่อยอ่ะขึ้นชื่อว่าความลับไม่มีในโลกสำหรับผู้ทำบาปดูกระบุรุษจริงหรือเท็จตัวของท่านเองย่อมจะรู้ได้นะฟังแล้วก็เตือนอย่างดีเลยนะแน่ผู้เจริญท่านสามารถที่จะทำความดีได้หนอแต่ท่านดูหมิ่นตนเองเสียจะเพราะเราทำเหยาะแยะทำเป็นแหมเราเองไปไม่ได้แล้วเราคงได้แต่เท่านี้ละอะไรต่างๆนานาพวกนี้ไม่สมควรนะเราจะต้องภาคเพียรกระทำไปตามฐานะอันหนึ่งท่านได้ปกปิดความชั่วซึ่งมีอยู่ในตนท่านนั้นซึ่งเป็นคนผ่านประพฤติตึงๆหย่อนๆอันเทวดาและพระตถาคตย่อมเห็นได้นะเทวดาย่อมเห็นได้ก็หมายความว่าจิตวิญญาณเทวดาเนี่ยต้องจำให้ได้เลยว่าเทวดาหมายถึงจิตวิญญาณของแต่ละคนนี่แหละในความหมายธรรมดาจะเป็นคนอื่นเขาเป็นคนที่มีจิตวิญญาณที่เจริญเป็นจิตวิญญาณที่มีความสามารถอย่างไรก็เป็นของคนอื่นซึ่งเราเองเราเข้าใจจิตวิญญาณของเราให้ดีแล้วจิตวิญญาณของคนอื่นจะเป็นอย่างไรจะอยู่ที่ไหนก็มันก็เป็นเรื่องของเขาแต่มันก็มีลักษณะเหมือนกันเทวดาก็คือจิตวิญญาณที่เจริญขึ้นถ้าเทวดาปลอมสมมุติเทพก็เป็นจิตวิญญาณที่มันเป็นอย่างโลกนะมันเจริญก็เจริญอย่างโลกฉลาดก็ฉลาดอย่างเชโกนะหลงไหลในลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอยู่แล้วก็ได้ลาภมาก็สมใจสะสมกอบโกยเอาเปรียบเอารัดได้มาก็เป็นหนี้เป็นสินอยู่ในโลกอย่างโลกีอ่ะได้มาเสพสมก็รู้สึกเป็นสุขเหมือนขึ้นสวรรค์เป็นสุขอยู่อย่างโลกียสุขเป็นสุขคาลิกะหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละเป็นสมมุติเทพนะเป็นเทวดาที่รู้กันทุกคนปุถุชนรู้จักเทวดาแบบนี้ทั้งนั้นแหละนี่เรียกว่าเทวดาอีกชนิดนึงเทวดามี3ชนิดเนี่ยที่เคยอธิบายแล้วก็พยายามที่จะเอามาขยายความเอามาพูดให้สู่ฟังอยู่เรื่อยๆเลยนะนะส่วนเทวดาที่จริงนั้นเป็นเทวดาที่รู้จักเทวดาแบบสมมุตินะเทวดาแบบสมมุติเป็นอย่างไรก็คือจิตวิญญาณเราอะมันรสอร่อยอย่างไรมันเป็นอย่างไรนะรสอร่อยมันเป็นอย่างไรแบบโลกเสพสมสุขสมอย่างไรเข้าใจรสอร่อยนั้นอัศทะนั้นแล้วเราก็มาละกิเลส ที่มันอยากได้อย่างนั้นจะอยากได้จังมาสมใจในอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่ข้างนอกๆเลยตั้งแต่วัตถุอยากได้วัตถุอย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อะไรต่ออะไรมาสมใจเป็นลาภถ้าอยากได้โดยธรรมแล้วเราก็สร้างขึ้นทำขึ้นมันก็เป็นสัจจะนะก็เป็นเราเป็นของเราที่มีสิทธิ์ แต่เราไม่ได้ทำขึ้นไม่ได้สร้างขึ้นไม่ได้เป็นสิทธิ์ไม่ได้เป็นสัจจะเลยเป็นของเราเป็นของคนอื่นเขาไปเอาของคนอื่นมามันไม่ได้เรื่องอะไปเอาเปรียบเอารัดอะไรมาไม่ได้เรื่องมันเป็นหนี้เป็นบาปเพราะเราพยายามสร้างขึ้นสร้างแล้วก็เผื่อแผ่แจกจ่ายเจือจานนนอีกมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ดีที่เหนืออยู่จริงๆจังๆนะมันเอาให้ชัดๆเลยนะเอาให้ชัดเอาให้จริงๆเราเรียนรู้ลักษณะของจิตเจตสิกพวกนี้ให้ดีๆแล้วเราก็ออกเฟื้อเกื้อกูลช่วยเหลือเฟื้อฟายอะไรๆไปให้ดีนะแล้วเราเกื้อกูลขึ้นมันก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างที่เรารู้กันอยู่นะเราที่อาตมาก็สอนซ้ำซ้อนอยู่มากมายและอ่านอาการให้ชัดๆอาการที่มันเสพรสน่ะอาการเสพรสนั่นแหละเป็นตัวร้ายน่ะเป็นอัตสาทะเป็นตัวที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโลกียสุขอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกมันหลอกสุขัลลิกะมันหลอกลวงถ้าเผื่อว่าเราลดละมันได้จริงๆๆๆเลยนะมันก็จะหมดสุขและทุกข์มันก็จะหมดไปด้วยเพราะว่ามันมีตัวเหตุมันอยากมาก่อนแล้วมันก็สมใจแล้วมันก็สุขเท่านั้นแหละในโลกอ่ะนะเพราะงั้นสมมุติเทพหรือว่าเป็นเทวดาสมมุติอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่อะเป็นสัจจะอย่างโลกสมมุติสัจจะอย่างนั้นรู้กันทุกคนเคยเป็นเคยมีแล้วก็เสพอยู่หลงจมอยู่ก็อย่างนั้นมาตลอดถ้าเรามาลดละอันนั้นได้จริงจริงๆขึ้นไปลดได้เท่าไหร่ก็เรียกว่าอุบัติเทพจิตวิญญาณเจริญขึ้นเจริญขึ้นได้เรื่อยๆความมีเทพเป็นเทพหรือจิตวิญญาณอย่างนั้นจริงนั่นแหละเป็นผู้ที่รู้จริงมีทิพจักษุเป็นตาทิพย์ที่เราอ่านออกมีญาณมีปัญญานั่นแหละไอ้จักษุที่ว่าในดวงตาหรือความรู้ความเห็นนี่ปัญญาญาณนี่ก็ตามวิชาก็ตามอันนี้แหละความรู้เห็นความจริงอาการมันเป็นยังไงรู้อ่านออกของตนของตนเรียนรู้แล้วมันลดเป็นลดได้ถูกสภาพลดลงจางคลายลงตามเห็นตามรู้จนกระทั่งมันหมดมันดับสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสไม่มีความอยากอย่างนั้นเลยไม่มีรสอร่อยอย่างนั้นได้จริงเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องแต่ละราวแต่ละเหตุปัจจัยที่เราเองเราเอามาปฏิบัติพวกนี้ถ้าจับความจับคำที่อาตมาอธิบายนี่แม่นจับแม่นแล้วเอาไปปฏิบัติประพฤติจริงๆเลยนะอ่านพิสูจน์ไปจริงๆเลยแล้วคุณจะรู้ว่าเออเรานี่เกิดเป็นเทวดาแล้วเป็นเทวดาอุบัติไม่ใช่เทวดาอย่างโลกอ่ะมีมากๆก็เอามาเสพสมสุขสมมากๆก็แสวงหาแต่เสพสมสุขสมอย่างนั้นแล้วก็ตกนรกขึ้นสวรรค์วนเวียนอยู่เป็นสังสารวัฏไม่รู้จบเป็นสัตว์นรกสัตว์สวรรค์เป็นสัตว์เป็นเทวดาแบบสมมุตินั่นแหละแล้วก็ตกสวรรค์ลงนรกหมุนเวียนอยู่นั่นแหละกี่ชาติเมื่อไรเป็นอย่างนั้นไม่มีจบเพราะทำไมเรียนรู้สภาวะที่อาตมาพยายามว่าอธิบายให้พวกเราฟังได้เข้าใจง่ายแล้วนะสภาพมันชัดเจนแล้วเนี่ยพวกนี้ถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่เข้าใจอ่านไม่ออกสภาวะพวกนี้นี่เข้าไม่ถึงอย่างไม่ถึงแล้วก็ไม่มีทางเราปฏิบัติทำยังไงก็ไม่มีทางแต่ถ้าเผื่อว่าปฏิบัติแล้วอ่านได้เนี่ยจิตใจมันเป็นอย่างที่ว่านี่เห็นรู้ชัดจับสภาวะได้จริงเรียกว่าปรมัตถสัจจะรู้รูปรู้นามก็คืออ่านอาการทางจิตโดยเฉพาะอาการทางจิตที่รู้ได้อาการของจิตที่เรารู้ได้วิเคราะห์ออกว่านี่มันเป็นกิเลสแล้วดับมันได้จางคลายมันได้จริงๆอันนี้เป็นจิตวิญญาณจิตวิญญาณนี่มันดีขึ้นมันลดจางคลายไปแล้วจิตวิญญาณเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดปิติอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่จิตของเราไม่ปิติแล้วอุเบกขาแล้วสบายดีแล้วรู้มีแต่ญาณพวกนี้เราจะเกิดความรู้ที่เป็นตาทิพย์ที่วิเศษขึ้นเรื่อยๆเป็นทิพย์จักษุรู้จิตคนอื่นในที่นี้นี่แปลตามพยัญชนะรู้จิตอื่นที่จึงประเนี่ยจะเรียกว่าคนก็ได้จะเรียกว่าอย่างอื่นอันอื่นก็ได้ถ้าไปเรียกตัวตนก็เป็นตัวตนถ้าไม่เรียกตัวตนก็เป็นสภาวะรู้จิตอื่นถ้าไม่ได้มีคำว่าคนหรอกนะปะระเนี่ยเราจังเก่งท่านก็เรียกว่าปรสัตตานังนะปรบุครานังบางทีก็บอกว่าเอาเป็นคนอื่นก็ได้นะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องรู้จักสัตว์อื่นก่อนสัตว์ที่เป็นเทวดาสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะสัตตาโอปปาติกานี่แหละสำคัญถ้าเราสามารถรู้สัตว์อื่นที่เป็นจิตวิญญาณว่าอย่างนี้เนี่ยเป็นสัตว์นรกสัตว์สวรรค์ สัตว์สวรรค์อย่างสมมุติอาการของจิตนี่เราเป็นสัตว์นะสัตตาโอปปาติกาเราอ่านสัตตาโอปปาติกานี่ออกตัวนี้เลยเป็นตัวสำคัญถ้าผู้ใดไม่มีตาทิพย์หรือว่าไม่สามารถอ่านสัตตาโอปปาติกาคือการเกิดการตายการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณเปลี่ยนแปลงเจริญขึ้นมีกิเลสตายมีจิตเกิดจิตไปเกิดเป็นเทวดาถ้าอ่านอันนี้ไม่รู้เห็นอันนี้ไม่ได้จริงๆนะปฏิบัติธรรมรู้เจ้าไม่ได้ถึงขั้นมรรคผลหรอกจะถึงขั้นมรรคผลต้องอ่านอันนี้ออกจริงๆคำว่าประสัตตานังสัตว์อื่นนะสัตว์ที่เป็นอีกอย่างหนึ่งสัตว์อย่างโลกีมีสุขมีทุกข์มีนรกมีสวรรค์แบบสมมุติสัจจะแบบสมมุติเทพเราวิเคราะห์ออกว่าต่างกันเปลี่ยนจากการเป็นสมมุติเทพเป็นเทวดาที่เสพสุขแล้วก็ตกสวรรค์ลงนรกอย่างนั้นได้จนกระทั่งไม่ต้องขึ้นสวรรค์ไม่ต้องลงนรกไม่ต้องอยากอีกไม่ต้องตกนรกอีกแล้วก็ไม่ต้องเสพรสอะไรอีกได้จริงๆจริงๆนะคุณจะเห็นชัดความจริงว่าอันนี้แหละเป็นการเกิดใหม่เป็นอุบัติเทพถ้าทำได้สะอาดก็เป็นวิสุทธิเทพดังที่อธิบายไปแล้วจะเป็นการเกิดจนกระทั่งคุณจะรู้มีญาณอ่านวิมุตติญาณทัศนะเมื่อมันลดจางคลายแล้วมันก็รู้รสของความจางคลายเรียกว่าธรรมรสจนถึงวิมุตติรสรสนี้มันหมดแล้วนะหลุดพ้นแล้วไม่มีเหลือเชื่ออร่อยไม่มีอัสสาถ้าไม่มีอะไรมันเป็นรสสงบมันเป็นรสที่ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วไม่สุขไม่ทุกข์นั่นแหละคุณจะบอกตัวเองได้ว่าแล้วรสอย่างนี้แหละอย่างนี้เรียกว่าวิมุตติรสเป็นรสนิพพานจนนะคุณจะเอาไหมรสอย่างนั้นคุณจะเอาไหมล่ะอ่านรสอย่างนั้นให้ออกนะเนี่ยลักษณะอย่างนี้แหละเป็นลักษณะที่เราจะต้องเข้าถึงให้ได้นะเป็นผู้ที่นี่ท่านอธิบายพวกนี้มันเป็นคำย่อๆอาตมาอธิบายในเรื่องวิชาในเรื่องวิชา9ประการตั้งแต่ฌานตั้งแต่วิปัสสนาญาณมโนมยิทธิอิทธิวิธีรู้อะไรต่ออะไรเป็นวิชาพวกนี้มาอธิบายมามากแล้วก็เป็นลักษณะที่มีตาทิพย์มีญาณมีวิชาที่เข้าไปเห็นเข้าไปรู้เข้าไปสามารถอย่างนั้นจริงๆนะผู้ใดเห็นด้วยตนรู้ด้วยตนผู้ใดอ่านกิเลสตัวเองออกผู้นั้นเกิดตาทิพย์แล้วอ่านออกชัดๆดูรู้อ๋ออาการนี้และยิ่งสามารถทำให้กิเลสอาการของกิเลสเหล่านั้นมันลดจางคลายมันหน่ายมันคลายมันมีบทบาทน้อยลงน้อยลงน้อยลงได้นั่นแหละยิ่งมีความสามารถยิ่งกำลังเจริญและทำไปเรื่อยๆทำจริงๆทำเสมอๆเหตุปัจจัยยิ่งเราเองจะกล้าแข็งยิ่งได้เกิดเป็นเทวดาที่จริงแล้วนี่นะยิ่งจะอยู่กับโลกเนี่ยสบายแล้วเราก็ยิ่งจะสัมผัสมีอินทรีย์มีพละมีกำลังมีความแข็งแรงยิ่งสัมผัสได้ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าที่สูงขึ้นโสดาสกิทาอนาคาขึ้นไปเรื่อยๆนี่ยิ่งอยู่ในโลกยิ่งเข้าไปสู่โลกยิ่งมีอินทรีย์พละแข็งก็ยิ่งอยู่รู้เท่าทันมีตาที่เกิดญาณปัญญารู้เท่าทันได้เก่งขึ้นเข้าใจต่อสัมผัสเข้าใจต่อที่มันเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเราสัมผัสกับมันเนี่ยมันจะก่อให้เราเกิดอาการโลภโกรธหลงหรือว่าเนี่ยท่านไล่ฟังว่าเราจะเกิดอาการเป็นกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกในสังคปะก็มีหลัก3เท่านั้นแหละเบียดเบียนเนี่ยเบียดเบียนตนได้ถีนังมิทังเบียดเบียนตนได้อุทธัจจกุกกุจจะเบียดเบียนตนได้ถีนมิทธาเบียดเบียนตนได้อุทธัจจกุกกุจจะหรือเบียดเบียนตนโดยที่ตนเองยังเหลือส่วนอะไรอยู่ยังไม่ชัดไม่เจนยังสงสัยยังข้องใจยังไม่จบสนิทยังไม่เกิดญาณอย่างรู้รอบแจ้งรอบสมบูรณ์สุดยังมีวิจิกิจฉาอยู่นิวรณ์ 5 ฉะนั้นละเอียดละออในสังคปะนี่ก็อย่างนั้นกามกับพยาบาทก็เป็นต้นรากต้นเข้าหยาบหยาบลึกเข้าไปก็เหลือถีนังกับอุทธัจจะนะเพราะฉะนั้นถีนมิทะมันก็คือสภาพที่เราไปหยิดติดยึดเป็นอัตตาเหลือภพเหลือชาติเหลือส่วนเหลือจะเป็นแค่รูปราคะอรูปราคะก็ตามหรือยังแสแถมสร้างให้ตัวเองติดยึดเป็นอัตตามานะอะไรขึ้นไปอีก เป็นถือเป็นก้อนเป็นกองเป็นตัวพบตัวชาติอยู่ในจิตหรือแม้แต่อุทธจักสิ่งที่มันตีแตกแล้วแล้วมันก็เป็นลักษณะอาการที่ยังเหลือส่วนเหลือกระเซ็นกระเด็นหรือว่ายังเหลือผิวๆพลายๆยังเหลืออาการที่มันยังเป็นรถที่เราเองยังมีพบมีชาติที่เรายังติดยังยึดไปเป็นเราเป็นของเราอะไรอยู่อย่างละเอียดละออก็คือการยังเบียดเบียนตนยังเกิดทำให้ตนเองนี่ติดยึดอยู่ยังมีสภาพอะไรต่ออะไรอยู่ยังมีเหลืออยู่มันไม่ใช่ว่ามันหมดไปมันยังมีความรื่นรมมันยังมีสภาพของหะสะจนเป็นหาสะนี่แปลว่ารื่นรมหาสะนี่เป็นความรื่นรมเป็นรสชาตินะเพราะงั้นผู้ใดยังติดความรื่นรมติดอะไรใจมันยังรู้สึกยินดีปรีดาที่เสพอะไรมากๆนี่เรียกว่าหาสะหาสะนะหิงสาหาสะหิงสะมันมาจากรากศัพท์ตัวหะตัวอาตมาวิเคราะห์พวกนี้แล้วเราพบประเด็นทำเขาขันหัวใจนะมาจากรากศัพท์หะเนี่ยตัวหอเนี่ยขะหะบดีเนี่ยผู้ที่ประกอบไปด้วยขะหะความเป็นหะเนี่ยมันเป็นเรื่องโลกเป็นเรื่องของมนุษย์ในโลกเป็นสัตว์โลกขหะเป็นขหะเป็นคนโลกโลกไปเรื่อยๆเพราะเราจะต้องรู้ตัวความหมายสภาวะพวกนี้ชัดๆแล้วก็จนกระทั่งเราไม่เป็นแล้วขหะในโลกแล้วเราก็ไม่หลงไหลในสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งเรารู้จักเราอาศัยได้นะอาศัยแต่ว่าเราเองเราไม่ได้หลงไหลจริงๆไม่ได้เห็นว่าเป็นเราเป็นของเราจริงๆแต่ว่าถ้าเราจะอยู่เราจะมีชีวิตอยู่เราก็อยู่อย่างเบิกบานร่าเริงอยู่อย่างเข้าใจว่าอันนี้เป็นเครื่องอาศัยที่ดีเป็นเครื่องอาศัยที่ไม่ทุกข์ร้อนอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่แท้จริงที่เราจะหลงพึ่งมันเป็นนิรันดร์พึ่งมันเป็นทั้งที่มันเที่ยงนะเราทำให้มันแข็งแรงนี่มันจะเที่ยงทำให้มันเบิกบานร่าเริงได้อย่างแข็งแรงเรารู้เท่าทันปีติที่เป็นอุปกิเลสซ้อนเราก็รู้ทันและเราก็ละได้จางได้อาศัยเท่าที่เราจะอาศัยเท่านั้นหรือเราจะปรุงขึ้นมาเราก็ไม่ได้ดูดดื่มปรุงขึ้นมาให้เป็นรสเป็นชาติอะไรก็ได้แต่เราก็ไม่ดูดดื่มรสชาติตามที่เรารู้ในสัญญาโดยการกำหนดรู้เท่าที่จำได้แล้วก็กำหนดขึ้นมาปรุงขึ้นมาด้วยเป็นวิสังขารปรุงขึ้นมาอย่างยิ่งเราจะทดสอบตัวเราได้พระพุทธเจ้าท่านได้บอกว่าท่านได้ปกปิดความชั่วซึ่งมีอยู่ในตนท่านนั้นซึ่งเป็นคนพาลนะหรือว่าท่านสามารถที่จะทำความดีได้หรือว่าท่านเองท่านไม่มีชื่อขึ้นชื่อว่าความลับไม่มีในโลกสำหรับผู้ทำบาปกรรมนะจริงเท็จจริงหรือเท็จตัวของท่านเองย่อมจะรู้ได้นะเราจะรู้ได้นะตรวจสอบทำไปอ่านตัวเราเองอ่านจิตอ่านใจอ่านไปเรื่อยๆมันจะเกิดญาณถ้าเราสร้างให้จิตใจของเราเนี่ยมันเป็นญาณที่แหลมคมเป็นญาณที่มีอำนาจเป็นปัญญาปัญญินทรีย์แล้วก็ปฏิบัติไปจริงๆมันจะเกิดสภาพที่เราก็จะอ่านความจริงเหล่านั้นออกมีความแตกต่างกันอาการลิงคนิมิตเนี่ยเราจะจับอาการเหล่านี้เราเปรียบเทียบไปวินิจฉัยไปมันจะมีอาการที่ต่างกันเราจะค่อยๆรู้อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างนี้มันเป็นไปในข้างไหนอย่างนี้เป็นตัวเป็นตนหรือไม่เป็นตัวเป็นตนอย่างนี้วางได้หรือวางไม่ได้เรายังติดยึดอยู่เป็นเรามันเป็นอย่างไรมันมีอาการหรือไม่มีอาการที่ยังยึดยังติดมันละเอียดละออขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอ่านสภาวะในเราหลงว่าเป็นเราลิ้มเราเล็มเรายังดูดดื่มเรายังไม่ดูดดื่มไอ้นี่เราก็เข้าใจแล้วแต่อย่างนี้ก็แค่นี้ก็มันก็ง่ายดายดีแล้วมันไม่ต้องดูดดื่มอะไรหรอกก็เป็นเครื่องอาศัยพอสมควรแล้วเราก็ไม่หลงติดว่าถ้าเราไม่ได้อย่างนี้แล้วเราไม่เป็นสุขมันอาจจะมีอุปสรรคอะไรมาเปลี่ยนมาแปลงมาอะไรมันไม่เที่ยงเราก็ไม่ได้ติดใจยืนไม่ได้ติดใจว่าจะต้องยืนยังยืนยงจะต้องคงมั่นจะต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้ทำไม่ได้อย่างนี้แล้วเราก็เสียใจเราก็อะไรไม่เราจะเข้าใจเลยว่าสภาพทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายๆแล้วพอยิ่งเราเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงให้แก่เราแล้วเราก็ไม่ได้เกิดจิตใจทุกโทมนัสพิริพิไรที่จะต้องแสวงหาต้องการอะไรเราก็จะอยู่ได้มันจะเป็นยังไงก็ไม่เพราะจิตใจนี้ยิ่งจะแข็งแรงขึ้นการเห็นอนิจจัง เห็นความไม่เที่ยงเห็นว่ามันทุกข์ก็ไม่ทุกข์จะเห็นความจริงที่ว่าทุกข์ก็ไม่ทุกข์จะต่างกันอย่างไรอย่างไรจะเห็นได้ชัดขึ้นเลยว่าเออเราไม่มีทุกข์ในใจใจมันไม่เกิดอาการโศกะไม่เกิดอาการปริเทวะจิตใจไม่เกิดการหม่นหมองไม่เกิดการแบบอะไรไม่หวั่นไม่ไหวปริเทวะก็คือสภาพที่ยังพิริพิไรพิริพิไรโหยหาต้องการอาการที่เราคิดว่าดีอาการอย่างที่ดีๆมันไม่ได้ในใจไม่มีโหยมีหาอะไรมันจะไม่ดีบ้างดีบ้างอะไรสลับสับเปลี่ยนไปก็ไม่มีปัญหายิ่งรู้เท่าทันยิ่งไม่มีปัญหาไอ้รสชาติอัศทะที่หรือมันเป็นรสชาติที่เรียกว่าอย่างนี้แล้วมันอร่อยอย่างนี้แล้วมันสบายอย่างนี้แล้วมันชื่นใจถ้าเราไม่ได้ก็โหยหามันยิ่งไม่ถือสามันยิ่งจะไม่มีอาการที่จะเป็นไม่ยิ่งมีพิริพิไรยิ่งไม่อะไรอาวรยิ่งไม่ต้องการมันยิ่งจะไม่มีถ้ายังต้องการมันก็จะต้องมีมันแปลกนะยิ่งต้องการมันยิ่งจะต้องมีอะไรมีโสกะปริเทวะมีทุกข์ก็เพราะเรามีปริเทวะก็เพราะเรามีการยังโหยหาอาวรต้องการมันจึงมีโสกะถ้าเราไม่มีอาการโหยหาอาวรมันจะเป็นอะไรก็เอออันนั้นแหละมันไม่จะไปโหยหาอะไรมันหรอกมันก็เปลี่ยนแปลงไปงั้นแหละคุณยิ่งจะไม่มีโสกะไม่มีทุกข์นะและก็ไม่มีโทมนัสไม่มีอุปายาสะอะไรขึ้นไปได้ชัดขึ้นเลยฝึกไปเถอะแล้วทำไปแล้วคุณจะเกิดเห็นอาการที่แตกต่างกันว่าเออนี่เรามีทุกข์เป็นอย่างนี้นี่เราไม่มีทุกข์เป็นอย่างนี้เราไม่มีโสกะเป็นอย่างนี้เราไม่มีปริเทวะไม่มีการพิริพิไรอะไรอาวรต้องการห่วงหาไม่มีอะไรอึดอัดขัดเคืองไม่มีอะไรลำบากลำบนใจโทมนัสคือความไม่พอใจอ่อนลงไปกว่าทุกข์นั่นแหละก็ไม่มีอุปายาสะอึดอัดขัดเคืองยังไงก็มีมันโปร่งโล่งสบายว่างไปเรื่อยๆเป็นความโปร่งนะจะโปร่งยังไงจะใสยังไงคุณจะรู้อาการนั่นเองมีลิงคะลิงคะนี่ตัวที่ยังเหลืออยู่แม้จะทุลีละอองขนาดไหนก็จะเกิดญาณค่อยรู้มันต่างกับความไม่มีอย่างไรก็ยิ่งจะลึกแหลมขึ้นฝึกปรือไปอ่าน